very good like Alex Ovics, I am meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Nagyobb üdvrivalgásra számítottál, nem? Igen, hogy valami interakcióra. Hogy Alex folytatja. De le van mútolva teljesen. Ja, hát akkor... Nem, folytattam, hanem nem szólaltatok meg valami oknál fogva. Tehát nem volt hang, pedig láttam, hogy beszéltek. Úgyhogy le lett maradva. Nem baj, majd következő adásban. Most valahogy nem jött. Akkor ne lőjük el a poént, jó? Már, de akkor semmi nem hallatszódott a poénból? Semmi, úgyhogy ne lőjük el, okay. Jövő adásra. Rendben, akkor a következő adásra, ez most a 121. a leghallgatottabb és legszerényebb podcast az országban című adásunkat halljátok. Itt vagyunk mindannyian, összesen 6 darab embert tartalmaz a mai adás, ami... sosem bizonyul elég soknak, nem tudom, már gyakorlatilag 15 vendéget is meghívhatnánk, és mindig csak én beszélek. Úgyhogy hát kösz, hogy itt vagytok. Szívesen szólt. Kérdezitek, hogy honnan beszélek, hogy pohárból, meg ilyesmi. Nem a pohárból beszélek, semmi ilyesmiről nincsen. Igen, szó. Kavarinek egy picikét doboz hangja van, de most ez van. De ez bőven hát, belefér a Gizmos imidzsébe. És még utána van egy ilyen kis... is, de nem baj. Ez egy ilyen nem. Podcast. De Alex, ne spoilerezz le, kérlek. Jó, ne. Ezt nagyon sokan nem vették észre. Ez volt a mondani valója az egésznek. Tényleg. Tehát tulajdon... Vagyok. Igen, de most már semmi ilyesmi hangom nincsen, gondolom, nem? Tehát most már normális. Most tökéletes, mert nekem most bejön, most belég ki. Hogy kérdezzem meg, hogy most a stúdió mikrofont használod, vagy a fülesed mikrofonját? A fülesemet, mert a stúdió mikrofonnak itt... Ja, hát akkor ez ilyen rossz. Nem értettük, hogy milyen rossz. Hát most a fülesnek kétszer olyan jó a hangminősége, mint a stúdió mikrofonnak. De ez most félig is visszaállok fülesre. Ez most így félig fáj is, meg félig nem, mert tudom, hogy mind a kettő tőlem vetted, szóval az egyik de nem jól már. De te ugye nagyon jól, tehát, hogy ezt mi leteszteltük. De tényleg egy jó minőségű fülesre van szó, szerintem, hogyha kikapcsolod ezt a hangtorzító dolgot, amit használsz, akkor sokkal jobb, szerintem, mert ez a hang mert a podcastben ilyen level up-ot próbáltunk intézni, illetve próbálunk állandóan intézni, hogy minél jobb legyen, minél kirebb legyen a hang, viszont az a hang, az a hang átalakító program, amit használnak innen páran, mondjuk Alex, meg Alexban biztos ő, meg szerintem Lali is, meg Balázs is, meg most Kevin is próbálkozik, az inkább ilyen mikrofonokra való, mint ami nekem van, meg Alexnek. Igen, azt akartam mondani, hogy sokkal több frekvenciát visz át egy rendes kondenzátor mikrofon, mint egy ilyen pici izé. Azért mondom, hogy lehet, hogy jó, viszont ha ezt akarjuk használni, ahhoz kell az a nagy bumszli mikrofon. És így mutatom, hogy bumszli. Nem tudom, mi ez a bumszli, de az kell hozzá. De mutatod. Igen, kávéli egy kicsit dobozos, de nem baj, most ez ilyen, az kész. Én nekem így tetszik, ez most ennyire sikeredett gyakorlatilag, tehát, hogy na majd a következőre megpróbálom akkor a stúdió mikrofonomat. Egyébként pedig itt van velünk Alex. Hello. Tini. Hello. Lali. Sziasztok. Balázs. De nem, mert neked is hello-t hello kellett volna mondani. Mindegy, Lali az ilyen különc állandóan. És Kavi! Hello! Sziasztok! És az ezt... Est, sztár vendége, good like, Marci. Oh, nagyon szépen, köszönöm. Ebben a mai adás vendége, nem állandó vendége, hanem csak 100 rész óta. Good like, Márton, alias God like. Ne, kérlek, ne menjünk bele ebbe a... Gufkájk. Hú, képzeljétek el, Péter, nagyon a srác, azt mondja, tudod, nézni, aláírod? Mondom, persze. Azt mondja, de léci gufkájként. Mondom, kösz. Kösz. Terepte, azt hiszem, ebben nekem van történetem, az lehet, hogy az én hibám. Nem vagyok benne biztos. Szinte biztos vagyok, mert aki ezt kérdezte, hogy gufkájként írjam van-e, az azért megkérdezte utána. Alex, nem tudod, hol van? Hát mert ez aki nem tudná, ez onnan indult, hogy egy QAnon van, valaki így írta, hogy hívjam fel gufkájkot, és így írta le. És én így mondtam el a Sirinek, hogy call gufkájk, és ő megértette, és felhívta a Marcit. Így lett a Marci gufkájk. Hát most mindenki az én hangomat rekteli cseten, tehát keveri dobozos egyenlő geekbox. Keveri, miért a doboz hangod? Mert ez műanyag. Mert ez műanyag. Kicsit dobozos, de a miénk. Tehát tudod, és az összes létező. Amíg igazából webcamot nem láttam, én ezt nem tudtam. Tehát így nem akartam Keverit megsérteni, hogy ez lehet nem a legjobb stúdió mikrofon, amit valaha használtál. Aztán kiderült, hogy nem az. Egyébként fantasztikus mikrofont használt eddig, de hát ami nem jó, azt roncsuk el! Hashtag Alex vagyok, legyen jobb a hang. Egyébként nem tudom, figyeltek-e, tehát Marci mondta, hogy ugye minőségi ugrást terveztetek, és amikor először voltam itt a podcastben, akkor valami retek szar volt a hangom, erre nagyon nincs sok kifejezés. És tulajdonképpen most ott tartunk, hogy Kaverinek retek szar a hangja, és szinte nekem a legjobb. Úgyhogy nem tudom, hogy ezt a minőségi ugrást merre terveztétek, de nem jó feleség. Most oda mentem, felhúztatok a stúdió mikrofonért, és így mondom, nagy ilyen, tudod, ez amikor így fölpattansz, és na most aztán jól megmutatom, és így nincs meg a kábel. És utána be is állítanád egyedül? Be, én simán nem szórakoznék. Érzétek el, marha nehéz. Így a kábelhez kötve, nekem az audio technikámnak kontaktívás volt a kábele, és ugye lett ez a Razer mikrofon, stb. És adattam Bennettnek ezt az audio technikát, hogyha együtt videózunk, akkor legyen valami normális mikrofonja. Igazából használható, szóval nem az övé, csak úgy kölcsönadtam neki. És na, akkor szerezzünk hozzá kábelt. És napokat, de nem viccelek, napokat kerestem az USB és audio technika mikrofonomhoz kábelt, és nem találtam, az Istenért se találtam, és egyszer egy srác haverom rám ír, hogy kábelt keresel a mikrofon, vagy nem kábel, bocs, vezeték, mert a kábelt az fektetünk, ezt megkaptam múltkor Play IT-n. Vezetéket keresel a mikrofon, azt mondom, igen. Azt mondja, te gyökér, írd már be, hogy nyomtató vezeték, vagy nyomtató igen, kábel. Ez az USB 3-as nyomtató kábel. És te jó Isten, és így nézem, pár száz forint, és így... És tudod, így vettél volna ilyen dedikált, nem tudom, stúdió, mikrofon, aranyozott, ilyen 17 000, és ahogy is... 2700 forint centie, tudod. De tudod, ilyen XLR-eset vettél volna, aminek ekkora a dugófeje, tudod, mint az öklöd. Igen. Jó, azért ilyen nem vagyok, szóval láttam, hogy ilyen bemenete van. Egyébként ezzel én is így jártam, hogy nem találtam kábelt, aztán egyszer nekem is szóltak, azt hiszem faterom mondta, hogy hát ez egy sima nyomtató kábel. És aztán felmentem és rendeltem egy ilyen 30 métert, tudod? Ilyen csörlő is járt hozzá, amire feltekértem, úgyhogy... Most Priájtén erről jut eszembe. Rám köszönt az egyik srác. Kaveri, hogy emlékszel, még az 50 méteres UTP kábel. És egyből beugrott, hogy nem volt kábele, amikor az előző lakásba költöztünk, ilyen UTP kábel, és akkor így nem tudom, hogy honnan hogy kellene szereznem, vagy valami hasonló, és rám írt az egyik srác, az egyik néző, hogy hát neki van kábele, hogy szívesen odaadja, mondom, nekem hosszú kell, azt mondja, nem baj, ad hosszút, és így akkor összefutottunk, találkoztunk, és gyakorlatilag adott egy ilyen irgalmatlan nagy köteg ilyen kábelt, és így 50 méter hosszú volt, tehát úgy nézett ki, hogy elvittem az egész lakáson, és még volt egy ilyen gombolyag, tudod, a végén, ami csak úgy ott volt az asztal mögött, és ja, úgyhogy innen üdvözlöm, és köszönöm neki az UTP kábelt. Tulajdonképpen az volt a latency benne, ugye? Aha. Az legalább 3 millisekundum. Én ezért meg nem tudtál csízni. Én meg egyébként, mert mondta Marci, hogy kábel, nem kábel, mert azt fektetjük. Azért a múltkor egy rám néz egyik ismerősöm, és így mondja, hogy ez a kanóc mihez való? A kanóc. Kanóc? Milyen kanóc? Egy US... Haverodat kalóz nyelvre állítottad? Egy mikro USB-ről van szó, tehát ilyen Android telefonhoz ért, és akkor ez a kanóc, és ezen a kanócon én úgy kiakadtam. Ez olyan, hogy... Ez olyan, hogy múltkor előfordult olyan, hogy matchmakingeltem külföldiekkel, és Csávó leteszi a... meg lengyelek. Csávó, nem, Csávó letette a bombát, és akkor így bemondta, hogy I planted the thing. A dolgot? A mit? A dolgot? Igen. Wow. De nem tudhatod, és akkor most menjek diffúzolni, vagy nem? Tehát, hogy... Hát ha ti tettétek le, akkor azért nem menjél. Ja, ez egyébként igaz. Tényleg, Alex, és akkor ezt a haverodat, ahogy azt a Facebookot és a Steamet is így kalóz nyelvre állítottad, és azért mondta, hogy a kanóc. A kanóc. És mondott még így egyéb dolgokat? Mit tudom én a monitorra azt, hogy kajutablak meg. Nem, a monitorra hiszi a picture box. Ezt a Facebooktől tudom. Tehát, hogy az a képdoboz. Meg azt hiszem, és a rendes, tehát a monitor, a sima monitor, az pedig valami az ördögi, valami elátkozott lap, vagy elátkozott falarap. Vagy én ördögi nem szekerce. Ördögi szekerce, igen. Igen, az körülbelül olyan, mint az Ace Combine, az meg a Mind Harvester. Amúgy hallod? Hallod, most így minket nem lát senki, mert mi így webkamerán nézzük egymást, de Sini annyira gangster, hogy van rajta egy sapka, arra rávett egy süsüt, és a süsüre van rárakva, ami kapuszni egyébként a süsüt, csak Miskolci vagy. Tutyi. Vagy tutyi, és rá van rakva a füles a kapucnira, tehát hogy ez mi, Sini? Úgy néz ki, mint Skrylexnek az öccse, tehát hogy így... Meg vagyok fázva, és fázom. Köszönöm szépen. Fázol, és ezért van egy sapka, meg egy csukja is. Marci is kérdezte, fáj a fülem a fülestől, ezért használom a kapuznit, és arra teszem rá a fülest. És ezért kell úgy kinézni, mint de egy nyugodtan támadás. Nem azért fáj a füled a fülestől, mert benne hagytad a fülgyertyákat, és így nyomja, ahogy így rajta van. Tényleg volt az a cucca fülgyertya. Hát az... Az annyira durva, hogy valaki teszik, és így lángol a füle. És az jó neki. És az a poén, hogy semmit nem segített. Tehát, hogy így kicsit... Ja, milyen élethelyzetekben hívsz segítségül egy fülgyertyát? Hát itt mikor... a bankban, ha nagy a sor. Meg úgy vinnéd a szatyromat. Eloszlanak a szigit egy gyogyós. Hát csak úgy, alapból ezt ugye ilyen füljulásra, meg ilyesmire szokták használni. Csak nem tudom, hogy attól, hogyha lángol a füled, akkor az tudom, miért jobb. Tehát... Alex, az a baj, hogy rosszul használtátok eddig a fülgyertyát. A fülgyertyát a füldémon idézésére szokták használni. Nem az égő felét kell. Igen, azt akartam mondani, hogy nem azt kell a füledbe tenni. De egyébként amúgy ennek kivételesen utána olvastam, mert én az ilyen hülyeségeknek mindig utána olvasok. És amúgy állítólag tök egészségtelen, mert ahogy ég el ez a cucc, ez ilyen viaszos cucc, ugye a nagyon apró viaszcseppek azok belecsöpögnek a füledbe, és rámennek a dobhártyádra, és végül is pont az ellenkező hatást éred el vele, mint amit kéne. Alapvetően ez elvileg úgy működik, hogy ahogy ég, úgy... Szívóhatást generál. A belső, igen, szívóhatást generál, és így kiszívja a fűzsírt, meg a nem tudom én mit, jó étvágyat egyébként, aki vacsora közben hallgat minket. Igen. De hogy akkor ezek szerint nem működik. Én leszek az ezen túl mindig, aki nem foglal állást semmiben, hanem én úgy vagyok, mint a klasszik viccbe, tudod, amikor oda megy a rabbihoz Kón, és mondja neki, hogy hát Kón, figyelj, kölcsön adtam 10 millió forintot Grünnek, és egyszerűen azt mondja, hogy nem tudja, hogy miről beszél, és eltűnt a lóvémmal, és mondja neki a rabbi, hogy igazad van, elmegy, tudod, oda megy hozzád a Grün, hát figyelj, rabbi, a Kón azzal gyanúsít, hogy adott nekem 20 milliót, és én elherdáltam, de hát a szerződés így, meg úgy, meg amúgy, és mondja neki a rabbi, hogy tudod mit, igazad van. És akkor ott van a rabbinak az egyik tanítványa, aki oda megy hozzá, hát rabbi, hát hogy van ez? Hát azt mondtad Kónnak is, hogy igaza van, meg azt mondtad Grünnek is igaza van. Hát mindkettőnek nem lehet igaza, amire megszól a rabbi. Tudod mit? Igazad van. Az eset tanulsága, ne foglalkozz a hülyékkel. Na jó van, mi ez a cím? Beszéljünk egy kicsit erről. Das ist ein Team und wir müssen ein Team für unsere Podcast geben. Butterbrot. Ja, Butterbrot ist eine sehr, sehr schöne Dinge in unserem Leben, aber ich denke... akkor mondom. Mondom, a nem német ajkúak és a német ajkúak kedvéért. Hogy Marci azt akartam mondani, hogy ich lebe a Rididigigigin. Ich, eine meine Meinung, ich liebe das Ezel. Der Ezel, bocsánat. Igen, ahogy a művelt, német mondaná, fuck you, nem? Tehát, ez a teljes rekt. A művelt orosz, idinahogy. Idinahogy. Szóval mi ez a cím, ugye a leghallgatottabb és legszerényebb podcast az országban. Én mind a kettőt megalapozottnak érzem. Bár... Tudod, mit igazad van. Még én azért odaraktam volna, és a legjobb is. Csak úgy nem. Csak hogy szerények legyünk. Tudod a cím, és nem fér ki, tehát az már a végén van, így kipontozta a YouTube. Csak hogy szerények legyünk, így bele kéne írni a címbe, hogy lenyomtunk titeket. És akkor ott lenne, lenyomtunk titeket alatt, és egy ilyen kis nyilacska lefele, tudod? Nincs konkurenciánk, vagy akik vannak, azok bénák, vagy valami. Igen, GG easy. Tehát, ezt még a végére, tényleg oda írja, hogy GG easy a végére. Nem hallod zárójába oda kéne írni, hogy legalább mi nem vagyunk nagyképűek. Igen. Nem tudom, hogy... mintha emlékeznék valami olyasmire, hogy egyszer valaki azt mondta, hogy a Morning Show az összesen hasonlítható. Hát de... Igen, és már várom az e-mailjét ennek az úriembernek, akivel én egyébként rendszeres e-mailezésben vagyok, aki egyébként egy tök jó fej, tehát hogy nincs is vele semmi gond. Csak az, hogy nem hiszi el, hogy egyszerűen jobbak vagyunk már lassan, mint a Morning Show, és nem is az, hogy lassan, hanem tulajdonképpen már egy bizonyos területen jobbak vagyunk, mint a Morning Show, ami nem jelenti azt, hogy a Morning Show ne lenne egy nagyon jó ez egy műsor. Nagyon kis terület. És tudod, ilyenkor jön a maga nemében. Igen. De nem, de figyelj, tehát mondtad, hogy egy bizonyos területen jobbak vagyunk, ez egy nagyon pici elhanyagolható szelete a társadalomnak, az internet. Igen. Ez egy ilyen, mert körülbelül azon a területen vagyunk jobbak a Morning Show-nál. Igen, azt azért hozzáteszem, ugye, hogy azok, akik a ti kedves nézők, hallgatók, akik most 1080p 60 fps-be hallgatjátok ezt a képesztet. Hallod, mi fejlesztjük ugye az adást technikailag, tehát legközelebb jönni fog majd a 2K 144 Hz, tehát hogy igen. Ezt indokolnak érzem. Igen. Szóval arról van szó, hogy elkezdtük feltölteni az iTunes-ra a podcast adásokat. Pontosabban ez alatt azt értem, hogy Lali feltöltötte őket. És rövid időn belül, gyakorlatilag 2-3 héten belül a leghallgatottabb podcast lettünk az iTunes szerint. Ami egyrészt mondhatnám, hogy meglepett minket. Jaj, nem. Valóban egyébként. Ez olyan engem szinten. Speciál, meg a többieket is abszolút meglepte. Mert hogy mi ugye itt a YouTube-on közvetítjük ezt az adást, de emellett gyakorlatilag most már bármilyen valamire való podcast alkalmazással szintén elérhető minden egyes adásunk, kivéve a Tomcat-es, meg egy, amit beklémelnének bármilyen szinten. A YouTube-on nem elérhető, de a podcastek között fönt van. Ó, a csodába. Akkor, na mindegy, akkor azt még leszedjük. Az, amiben az a benne van, az a felvétel arról. 51-es körzet. Az 51-es körzet. Jó, igen, azt meg ne nézzétek azt az adást. Nehogy felmenjetek és feliratkozzatok az iTunes-on a podcastre. Nehogy meghallgassátok azt az adást. Exkluzív adást, fel ne menjetek megnézni. Fordít a pszichológia, tudod? Igen. Na. És azt most is bemondtuk, most már nem gáz, hát kacsingattunk is. Egyébként, Káver, én elgondolkodnék, ezt a Tomcat-es adást vissza lehetne állítani, ugyanis már ő is kijött az előzetesből, úgyhogy ismét aktuális lehet. Úgyhogy így. Ne, mert véletlenül valaki leadja megint neki a forró drótot, és ide jön két-három haverja. Találnak nálad egy lopott biciklit. Igen. Tudod, ha már ott vannak, akkor téged is elvernek. És arcon lőnek. Jaj, ne menjünk be. Jaj. Jó. Oké, ez meredek téma. Igen, jó, hogy csináljuk ezt az adást. Igen, én rájöttem, hogy tulajdonképpen semmiről nem szabad határozott véleményt kimondani, mert két Tehát ha azt mondom, hogy a vanília fagylalt rossz, akkor jön 500 üzenet azért, hogy mennyire igazam van, és mindig tudtam, hogy te vagy a legjobb videó. Ez konkrétan így jön. Azt mondja, hogy bárcsak anyádban ragadtál volna, te szerencsétlen, mert hogy a vanília fagyinál nincs jobb a világon. Szóval tulajdonképpen több platformon is nézzük, szondázzuk azt, hogy körülbelül milyen elérésénk vannak, és az iTunes-on ugye most a novemberi hónap, amiből 3 hónapot volt fenn az adás, top hallgatott lett. Sajnos ennél többet nem tudunk mi sem, mert az iTunes az nem egy ilyen hatalmas, nem egy bőbeszédű. Hát nem egy bőbeszédű, szóval nem tudjuk. Az is lehet, hogy ez nem igaz, csak véletlenül valami bug. Majd meglátjuk decemberben, ha decemberben is így lesz, akkor azért csak több, mint egy bug. Illetőleg ugye ezen a podcast alkalmazáson keresztül, ha töltitek le, azt is tudjuk mérni, és hát ott is baromi sokan hallgatják, ezért innen mondanánk többieknek, tehát hallgatók, nektek kedves hallgatók, hogy aki esetleg dolgozik, munkába megy, blablabla, ide-oda mászkerám, és nem tud ugye élőbe itt lenni, és nincs kedve a YouTube-ról letölteni a podcastet, az meg tudja ugye bármelyik normálisabb podcast alkalmazáson keresztül hallgatni a podcast adásokat. Mégpedig úgy, hogy is, Lali? Egy rákeres a keresőbe, ennyi, nem? És elvileg ki kell, hogy dobja. Igen, most már lassan az összes kereső visszadobja, de hogyha nem, akkor a Facebookunkon általában az adás után fölkerül mindig egy link, amire rákattintva el tudja érni ezt a podcast szolgáltatást. De így fontos, van, hogy legyen fönt az eszközén olyan podcast hallgató, amiben ezt be lehet így kötni. Podcast hallgatott, van egy csáv, aki a telefon, és így hallgatja a podcastet, hallgatja helyettem, és átadja az infót. És így, igen, mint a hangolámondásos videóknál régen. Ó, de megöllek, kibelezlek, te szemét, jaj, ne. És úgy előtted valahogy a stúdióban egy ilyen szakállas csávó, hogy jól olvassa fel a papírról sorba a mondatokat, tudod. Igen, és egy ilyen már majdnem megint a milyen kakaó, rapid kakaóját. És ja. Szóval ezért lett igazából ennek a műsornak ez a címe, hogy megünnepeljünk benneteket, kedves hallgatótáborunk, mert nyilván ez abszolút nektek köszönhető, úgyhogy azt gondolom, srácok, közösen azt mondhatjuk, hogy jár a taps. Bizony. Na, akkor ez a doboz. Doboz, tehát majdnem beatbox szóltam, mert hogy doboz a hangom, és mellé még tapsoltam is, nem? Fiúk, beszéljünk egy kicsit a Play-ről, mit szóltok hozzá? Jó, benne vagyok. Hiszen kim voltunk mindannyian, van, aki többet, van, aki kevesebbet, és mindannyian láttunk érdekes dolgokat. Alex, te hogy láttad ezt a mostani Play-t? És mit láttál, ami érdekes volt? Tök jó, már beírta valaki, hogy neki anyja maradt meg, hogy én meg, hogy Alexék mennek Play-ten, megszólal mellette Balázs. Alex, csak menj, ne állj meg! És hát nekünk volt egy fontosabb dolgunk közben, és ugye ilyenkor, hogyha van valami színpadi fellépés, akármi, akkor nekünk át kell gázolnunk, mondjuk az egyik épület szakaszból a másikba, és ezt ugye olyankor nagyon sokan megpróbálnak megállítani. Igen. Én meg ránéztem az órára, hogy volt 4 darab nem fogadott hívás a szervezőtől, és 1 perccel kellett volna elkezdeni az adást, tehát már hallom, hogy ordít magába. Én meg próbálok rohanni, és ugye 4-szer megállítanak 1 centiméteren belül. Igen, mert hogyha négyszer megállítanának az egész területen belül, akkor azt mondom, hogy oké, mert gyorsan szólok, hogy de mivel ugye rögtön így olyan sokan próbáltak megállítani, ezért ugye Balázs ment elől, és így, ugye ez így elhangzott, hogy Alex, menj, ne állj meg. Igen, és, mert én törtem az utat, mert én voltam Alex bodyguardja, viszont ez itt tök igaz, amit Alex elmondott, hogy amikor tényleg hirtelen a színpadon kell lenniük a srácoknak, akkor nagyon, nagyon rossz az, hogy ti meg akarjátok őket állítani, ők szeretnétek veletek foglalkozni, de nem tehetik, mert sietniük kell. Viszont ebben igen, a helyzetben ez a legrosszabb, éppen, és így nézem amikor az arcukat. Amikor elhangzott ez a mondat, egyébként kajálni mentünk, úgyhogy nehogy komolyan vegyétek, amit a legrosszabb. Igen, és azt nem tudom, azt nagyon sokszor van egyébként, de tényleg, hogy mikor mentem a színpad felé, akkor ugye 30-an próbáltak megállítani, és ez tényleg így van. Tehát mielőtt valaki azt hinni, hogy nézzük, hogy seggfejek mennek kajálni. Igen, de hát figyelj, Tomi is olyan volt, hogy mutatott egy képet, érted, ahol kb. Egy kisebb színpad előtti tömeg áll előtte. Tehát azért mondom, hogy... Tomi előtt? Hogy... Miért kiállt Tomi mögött a pankutyáért? Nem. Viszont ugye, amikor vonultunk, akkor egy ilyen csorda jött gyakorlatilag utánunk, és oda kiáltottam egyszer csak Balázsnak, hogy Balázs, nézz hátra, most már vannak igazi követőid. Tudom, szépen igen. Jaj, beírtam. Tehát az a lényeg, hogy gyakorlatilag... Ez akkora hülyeség lesz, akkor Balázs nekem, így kezdi. Nekem nagyon fontosak, hogy nagyon fontos az, hogy azok az emberek, az a 12 ember, aki engem követ, meg miatt a bankatja podcastet, hogy ők is ott legyenek az ilyen helyeken. Egyébként egy embertől vártam, hogy nagyon ott lesz, és ő ott is volt, úgyhogy innen is szeretném neki megköszönni. Viszont az epic süldő idióták, tehát odajött az a srác, aki már Steamen is írogatott nekem mindig, amikor streameltünk, hogy én voltam az, aki 16-0-ra elvert titeket, emlékszel? Akkor se tudtam, hogy ki az, na most odajött és bemutatkozott. És ő élőben, figyelj, ő élőben is tud ilyen rohadt idegesítő lenni. Úgyhogy innen üdvözlöm. Már csak 11 feliratkozód van. Innen üdvözlöm, tehát ne. Tehát azért ezt ne. Nekem ilyen tapasztalataim egyébként a PlayIT-val nem kapcsolatban nem voltak. Hogy idegesítő embereket találkoztam volna. Ellenben nagyon jó kis beszélgetést tudtunk magunkévá tenni. Ugye Ryan, Alex és én egy moderátorral beszélgettünk a videószínpadon egy órán keresztül, és ugye kérdéseket is tettetek fel. Természetesen egyetlen egy igazán komolyan vehető kérdés sem érkezett, annál több rektelő kérdés Balázs is kérdezett, tehát hogy nagyon komoly volt nekem a kedvencem az utána lévő galéria, amit feltöltöttek rólunk, és mindegyik hát az... tökülnének ki. Igen, és tehát ha megnézitek a PlayIT Facebookon, hogy milyen képek vannak rólunk, akkor csak a retardáltak, tehát igen, borzasztó. Igen, mint ha kitolnám a fogom, ilyen képeket raknak ki rólunk, tehát hogy úgy érzem, hogy az valamilyen revenge valamiért, amit tettünk, de hogy... Vagy nem tettünk. Egyébként az nagyon kellemes meglepetés volt, hogy milyen jó volt ott fent beszélgetni. Ugye hát a Ryan volt ott, én McCavery, és az egyik GameStar-os volt a műsorvezető, jól tudom, ugye? Ja, és egyébként tavaly is én vele beszélgettem, akkor Marci volt ott egyébként. Meg én ültem még melletted, igen. Ja, igen. Ja, most én felejtettem. Sorry. Marcira emlékszem, mert rád nem, sajnos, bocs. Mi, akkor Marci is. De nem, egyébként kaptunk is ilyen rózsaszín pónit, meg mit tudom. Igen, amit szokásos a szíve megint ott hagytál. De hogy csoda, hogy nem emlékszem, mert ott hangzott el ez az ominózus mondat, hogy a videózás fejleszti a izét, a szókincset, na azt, a izét, azt. Igen, az izét. Az ott volt egyébként. Igen, az ott volt. A videózás fejleszti, igen. Na, és még egy dolgot szeretnék PlayIT-val kapcsolatban még elmondani, és ez főleg nektek, kedves nézők, szól, akik Alex rajongó táborába tartoztok, hogy Alexnak ne vásároljatok, bármennyire jó ötletnek tűnik, mustárt, teát, bármi egyebet, mert Alex nem tudom elrakni. Nem tudja, és ami, tehát mondjuk nevezzük a nevét, nem akarja elrakni, mert megértem, mert ki akar rohangálni még 12 órán keresztül egy mustárral a kezében. Ez képzeljétek el, az a baj, hogy nekem ott nincsen táskám, se oldal, se semmi. Tehát hogyha nekem ott, mert ott láttam, hogy valaki akart teát adni, mondtam is neki, hogy itt meg nyugodtan, mert én most ezt begyömöszönöm valahova a zsebembe, ez mire hazaérek, ez így szétolvad, szétpukkad, és akkor így tökre pocsékba megy. Hát a mustár meg azt ugye, azt meg még a zsebembe sem tudom rakni, csak úgy rohangálok vele, és mikor ebből kapok vagy 6-ot, tudod, volt olyan Play IT, akkor így ott dörzsölem a fejemben, meg a pólomba, tudod, ilyen kosarat csinálok. Viszont a rapid kakaó az jó ötlet volt, azt kell, hogy mondjam. Volt egy dobozos kakaó, és át volt dizájnolva, át volt címkézve, és rapid kakaó. Igen, igen, az Geri adta, úgyhogy ő ezt oda tudta ugye adni már a kocsiban. Viszont amit el akartam mesélni a Play IT-vel, csak non-stop direkt közbevágtatok és elhallgattatok, az az, hogy nekünk közben a Tomival kellett csinálnunk egy ilyen quiz műsort. Felhívtunk embereket a színpadra, aztán kérdezgettük őket, és stb. Na most ez annyival volt jó, tehát annyival volt teljesen jó ez az ötlet, hogy se én, se a Tomi nem tudunk műsort vezetni, és hát ugye ketten kellett megoldanunk valahogy műsorvezetést. Tehát ezt egy 5 perc azelőtt tudtam meg Sirius-ta, hogy ezt nekünk kell lesz majd csinálnunk, hogy ez felment volna, mert valaki pont nem ért rá, vagy nem tudom. És nem voltam ott. És felmentünk, és akkor ilyen kicsit se voltunk kínosak, tehát és akkor nyújtsátok a kezeteket, hogyha szeretitek a videójátékokat, tudod, tehát ez egy ilyen rendezvény. Egy gamer rendezvényen. Igen, tehát, hogy ez elég direkt volt. Miért kezdted el a videózás című kérdés, amit fel lehet tenni egy videósnak? Igen, mondjuk ezt nekünk feltették, hogy miért kezdtünk el videózni, és így mondtuk is, hogy hát ezt a kérdést még nem hallottam. Igen, nagyon eredeti, köszönjük szépen. Viszont... Jöhet a következő kérdés. És konkrétan tényleg, tehát szegény srác így, oké, és így tovább adta a mikrofont. Szegény. Hát olyan sokszor megválaszoltuk már ezt, meg hát erre mit mondasz? Miért kezdtél videózni? Hát mert jó ötletnek tűnt. Hát, hogy így... hát vagy ha van sztorid, azt nem. Is már ezerszer elmesélted. Igen, tehát, hogy mondj, Balázs, te miért kezdtél el videózni? Halljuk. Mert figyelem kurva vagyok. Igen. Balázs a podcastben, üdvözölje mindenki sok-sok szeretettel. Balázs, figyelem kurva, nem? Miért most őszintén, aki elkezd videózni, abban nincs ilyen, tehát, na. Good luck benne, nincs ilyen. A good luck az oké, de például, amikor én elkezdtem videózni. Hát ezt az embert valaki fogja meg egy WC-t tartályt, de Marci, itt hetek óta rektelik, és ezt tudod, hogy miért van? Azért, mert engem rekteltetek hetekig, és most kapoljátok, hát igazából csak good luck kapja. Most kapoljátok, az biztos, hogy most kapoljuk vissza. Igazából most rájöttem, hogy csak good luck kapja vissza, de hogy, tehát engem kell, tehát olyan vagyok, tudod, mint a kis dagi gyerek az iskolában, akit, tudod, hogy akit elkezd bántani, tehát Kaveri elkezdett engem rektelni, majd megtaláltam a leggyengébb gyereket, aki a good leg is, aztán én kezdtem előtt rektelni. Tehát ez tök ilyen, mint ugye régen, mikor általános suliba valaki azt mondja rád, hogy dagadt, majd odamész egy kis gyerekhez, és azt mondod rá, hogy hülye gyerek. Vagy az, hogy sovány. Igen, de egyébként mindenkinek. Most... Tenni, hogy apám, te nincs, nem? De most emlékezzetek vissza, mit tudom én, mondjuk a gimnáziumra, ahol már ezekkel a poénokkal annyira nem lehetett operálni. Azok a régi szép emlékek, bár... És akkor, igen, próbálj bocs, Marci valahogy visszaemlékezni. És akkor így akármennyire, mindig volt, minden osztályban, meg minden közösségben van egy olyan gyerek, aki mindig alá tud menni, tehát akármennyire szar dolgot, vagy szar poént mondasz, akármennyire béna nyomorékságot csinálsz, ő mindig rá tud valamivel verni ebben. És szerintem ez tök jó, hogy az élet ilyen, nem? Mi ez a csend? Na, tehát a lényeg, hogy... Ja, befejezted. Mondja, Tufi, figyelek. Nem, én kommenteket olvastam egyébként. Igen, tehát írja Edwin egyébként, hogy felhívtuk, őt én felhívtam akkor ezek szerint a színpadra az Edwint, és tényleg, és két lehetőségből egyet se tudott választ, és bemondtam szerinte, hogy ez is szép dupla rekt volt. Mert hogy én elkezdtem ezt mondogatni, hogy valami változatos vagy vicces is ilyen az adásban, hogy ha nem tudják az egyikük se a kérdést, akkor az dupla rekt. És ezzel így mentünk, és nagyon sok dupla rekt volt, viszont elsikerült. De milyen kérdések voltak amúgy? Igen. Mi volt az első alcíme, mielőtt megjelent volna az Elder Scrolls? Tehát, hogy én szeretem a Skyrim-et, de hogy na ne. Tehát, hogy így, ja, ez nekem túl sok. Tehát, és akkor tudod, akik ilyen, már most nem akarok, nem azért mondom, de hogy ilyen 12 meg 13 évesekkel kérdeztük meg erről. Tehát, hogy ezt nyilván fogja rá tudni a választ, érted? Tehát, tehát, hogy kicsit szürreálisak voltak a kérdések, viszont volt, amit úgy találomra eltaláltak, meg hogy, hogy hány incses volt a régi floppy lemez. Tehát, hogy incs, még csak nem is centi, tudod? Tehát, hogy... És így levezette volna ilyen egyenletrendszerekkel, meg minden, hogy... Igen, hát is igen. Igazából, hogyha azt mondanom, hogy 3 incs, akkor az azt jelenteni, hogy mivel 1 incsnek az átváltó száma az 3 a köbben, meg... Igen, és akkor így kiszámolta volna, hogy a kis floppynak a méretének a 3,3%-ával nagyobb az a régi floppy méret, és így kiszállt, azt mondanám, hogy rekt, de hogy azért ők megoldották meg mindent. Ami nagyon vicces volt, amikor valaki nyert, és hogy ilyenkor kapott volna egy ilyen ajándékcsomagot. Na most a Tom mi így mutattam neki, hogy akkor... mutattam Tominak, hogy akkor a srácnak adod az ajándékot, és így Tomi elvitte a színpad másik szélére, ahol volt pár darab poszter, meg pár darab nyakmalkasztó. És közben a balra néztem, és a szervező srác meg integetett nekem, mint a hülye, tudod? Tehát integetett, meg kapálózott, így oda mentem hozzá, és ilyen halkan ordította, tudod, van ez a halkordítás, hogy állítsd meg! Állítsd meg! És gyorsan rögtön, Tomi! És így Alex kirúgta a lábát a kisrácnak, akit fölhívtak. Érted, Tomi? Miért a kisrácnak? Érted, Tomi meg mint az idióta, Silver csak rohangált a színpadon. Na és akkor úgy megkapta, tehát hogy az a baj, hogy nem készültünk rá egyáltalán, ezért nagyon kínos volt, meg hát a fele nagyon, hát meg rohadt amatőr is volt, viszont a fele úgy valamilyen szinten sikerült viccesre már a vége felé azért. Tehát annak örülök. Viszont, na jó, egyéb emlék bárkinek, ami nem égő? Hát az, hogy a Pisti elvert azt hiszem 5 ponttal még egyet rámütött. Ja, nem a VR-os Pisti, hanem a pankutyás Pisti. Pankutya, és hogy mi fenn voltunk, és így beszélgettünk, hogy ő ezt a játékot ismeri, ez a valami Blockbuster, vagy mi a franc, ilyen kockák, a Battle Block Theater. Ez az, igen, tehát a Battle Block Theater, és az a poén, hogy ebben a játékban meg tudod ütni még az ellenfelet, mikor már lezárult a meccs. Tehát ez egy akkora szar, tehát én felengedtem a kontrollert, és ő, tehát döntetlen volt az állás, és ő még megütött a színpad mögött. Tehát, hogy na, és akkor ott úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor jó étvágyat kívánok. Úgyhogy nekem az a játék nem tetszett, viszont Pisti egy Xbox 360 videójáték konzol készülékkel lett gazdagabb. Nem Xbox One-nal? Vagy 360-nal? Vagy 360 Kinect volt Just Dance-el, ha jól tudom. Na, jó van, srácok. Nekem a Play-t... Nekem egy élményem van, ami nem szeretne valamit mondani. Na mondja. A legvégén, tényleg a vasárnapi napnak a legvégén felmentem a színpadon, és ugye én egész nap azért viszonylag akkor mozogtam, kvízhezettem én is, kétszer is, meg Gamer Championship, meg Casual Gamer, stb. És a legvégén, amikor finálé volt, ugye nagyon sok mindent így dobáltunk ki, tudjátok, ami így megmaradt, és akkor volt a gigalút. És közben megláttam Pista a pamkutyáikat. Gigalút. Hát igazából ilyen tök sok pósztert, meg nyakbalkasztót, meg kartot. Volt ilyen lútágyú, és így... Ha lett volna, akkor azt használtuk volna, de hogy dobáltuk végig folyamatosan mindenkinek a közönségbe, akik még ott maradtak este 7-kor. Megláttam a pamkutyáikat a színpad mellett, mondom, gyertek föl, följöttek ők is, és dobáltak. És miközben ment az egész finálé, szóval tényleg ott voltunk baromira sokan a műsorvezetők, akkor a PAM kutyájék is végül, 2 szervezősrác is, én is fenn voltam, szóval tényleg sokan voltunk fenn a színpadon, dobáltuk, és benyomtak valami zenét a háttérbe, és a narancssárga kabátos, azt hiszem Béla, a PAM kutyából a Bélával, elkezdtünk táncolni, és akkor mondja, akkor ez egy párbaj? Hát mondom, persze, hogy párbaj, és elkezdtünk indokolatlanul táncolni, ilyen szörnyen gagyin. És nem volt kínos. Nem volt kínos, mert nevettünk, jó volt, baromira jó hangulat volt a végén, és ott üvöltöttem is egy sorcot, ott minden feszkó kijött, meg minden ilyen érzelem kijött, aztán azzal lezárult számomra a péc, szóval ez talán ezzel... De ez fán, egyébként szerintem ezzel... tök jók az ilyen kis gegek. Akinek egyébként van valami videója erről, vagy így bármikor, amikor így nagy színpad környékén mozgok, de inkább a vége lenne az, ami érdekelne, akkor azt nyugodtan valahogy e-mailbe jutass el hozzám, mert engem ez nagyon érdekel, hogy ez hogy jött le lentről, bár szerintem mindenki nyújtotta a kezét az ajándékért. Valaki beírt, csak hogy így magamat is rekteljem. Alex, ha megnyerted volna, úgyis ott hagytad volna. Igen, abszolút. Úgyhogy igen, ez valószínű. Kaveri, te nem akarsz mesélni a 3D-s élményeidről? Hiszen kettő is volt, és két véglet gyakorlatilag. Nagy királyság volt egyébként, mert én ugye az utóbbi napokban egy kicsit rá vagyok pörögve erre a VR témára. Annak ellenére, hogy szerintem tudjátok rólam, hogy én voltam a legszkeptikusabb ezzel a témával kapcsolatosan. A legszkeptikusabb? Igen, a legszkeptikusabb. És... Kölyök, ezt hallottam ki. Lali, fogja a fejét, de tényleg ezt hallottam ki. Tehát, hogy ezt így mondom, ez most valami hülye szó, vicc, és azt jöttem rá, hogy nem, ez full komoly. Ebbe az a legviccesebb, hogy Alexra hallgattunk, hogy jól vannak-e beállítva a mikrofonok. Ja, de tényleg, ez tök süket. Búg, tényleg. Most se tudja, hogy mit mondani. Hát azt, hogy hallom, nem biztos, hogy értem is. Ja, ez igaz. Elvégre magyarul beszélek, nem? Hát, igen. Jó, megpróbálok. Igen, Hungarian beszélsz. Igen. És... sétálgattunk ott a Play IT standok között, és arra lettem figyelmes, hogy hatalmas nagy sor áll a Samsung, az egyik Samsung standnál, ahol is ezt a Gear VR-t, az új Gear VR-t lehetett kipróbálni, amiből ugye kétfajta generáció létezik. Ebből a típusból van, amiben a Note 4 megy bele, és valamiben az S6 Edge, meg ezek a telefonok. És tulajdonképpen ugye ez egy ilyen szemüveg lencsével és egy hozzá rakott speciális szoftverrel, ebbe az a pláne egyébként, és attól másabb mondjuk, mint a Google Cardboard, hogy a magát, az alkalmazást és a terméket is a Samsung és a... mi ennek a cégnek a neve? A Oculus fejlesztette és fejleszti. Tehát nagyjából így is álltunk be egyébként a sorba, kivártuk a magunk kis sorát, ami egyébként nem volt túl rövid, és egy olyan játékot lehetett kipróbálni, ami egy belső nézetes űrhajós, ami egy helyben statikusan áll, a fejed mozgásával néztél körbe, és mint egy Star Wars-os ilyen kis ágyúban lőttél gyakorlatilag a különböző gépekre, úgyhogy a kezedben volt egy kontroller, egy ilyen Samsungos kontroller. És tulajdonképpen nekem nem laggolt, Lali azt mondta, egy picit laggolt, de hát mondta a srác, hogy már 4 órája ment kb. Az a telefon abba a kütyübe, tehát hogy gondolom nem annyira erre lett kitalálva. Minden esetre nekem nem laggolt, tökéletesen működött, nagyon poén élményt adott, nem volt pixeles, egész jó volt a felbontás, és úgy egyébként az egészben az volt a legmeglepőbb, hogy amúgy ez VR-ként tökre működik. Mármint olyan értelemben, hogy nincs ez az ilyen barkács gagyi hatása. Nyilván ugye ezek a telefonok, ugye az S6 meg az S6 Edge, ezek már olyan készülékek, amiknek a felbontása az kegyetlen jó, ugye a pixel sűrűség is. Úgyhogy ez tök jó volt kipróbálni. Egyébként december 5-én lehet majd ezt a cuccot kapni. Itt Magyarországon is 40K-ba fog kerülni, amit egyébként én sokallok. Már csak azért is, mert az Egyesült Államokban meg $100, tehát ez ugye 30 ezer forint. Én szerintem az a $100 az jó ár érte, ez a 40 ezer ez már annyira nem. Azt gondolom, mert azért mégiscsak ez egy sisak, akárhogy is nézzük. Valamint ugye azokat a szoftvereket lehet üzemeltetni, amik az Oculus-os történetben benne vannak, tehát cardboardos szoftverrel nem, de van benne egyébként egy tök jó dolog, tehát 360 videókat ugyanúgy tudsz nézni, tehát amit egyébként cardboarddal tudsz, nagyjából ezt is tudod, vagy tudni fogod szerintem. És akkor mindegy, a lényeg, hogy ezt kipróbáltuk, és utána átmentünk egy másik standhoz, ahol a Lali várt egy Assetto Corsa, azt hiszem talán Assetto Corsa volt, nem? Az volt, igen. Egy Assetto Corsa szimulátorra, hát na ott kegyetlen sokat várt a Lali, mi meg addig ott kóvályogtunk Cinivel, és volt egy stand a Budapest Hacktivity, azt hiszem Hacktivity vagy valami ilyesmi, nem tudom pontosan most írta, nem ugrik be mi a nevük, de azt hiszem talán valami ilyesmi volt, és a lényeg az, hogy ott volt egy Quake 1, és a Quake 1 mellett egy Pentium 1-esen futott, konkrétan volt rajta ilyen turbógomb, tudjátok, fel is raktam egyébként Facebookra, 133 MHz-en futott turbóval, szóval lehet, hogy nem is Pentium 1-es volt, lehet, hogy 486-os volt, vagy nem tudom, mindegy, lényegtelen, ott volt egy Quake 1, és ott volt mellette egy ilyen, hát tulajdonképpen ez is egy ilyen VR sisak volt, de hát bazi nagy volt. Ilyen ez egyébként, hogyha valakinek mond valamit, akkor ez a VFX 1-es első kereskedelmi forgalomba kapható VR sisak 1996-ból. Én ezt nézegettem, meg én ezt láttam már, de hogy ez ebben ugye nem volt semmi gyroszkóp, meg ilyesmi. Tehát ez csak úgy 3D-s képet csinált, ugye, mint egy 3D-s szemüveg, nem? Nem, 3D-s képet sem csinált, ezt tulajdonképpen azt csinálta, hogy a szemed előtt volt ez a cucc. Tehát, hogy a Quake-et tulajdonképpen úgy játszhattad, hogy egére billentyűzettel. Tehát, hogy annyi, hogy rajtad volt a sisak, rajtad volt a fülhallgató, és teljesen belemehettél ebbe a világba. Ami meglepő volt benne, hogy tulajdonképpen egész élvezhető volt, tehát, de rohadt nehéz. De igen, működött, de iszonyat nehéz volt. Tehát most az órákat nem játszottál volna le vele. Meg kicsit túlszaturált volt, de érdekes, hogy működött, és annak idején, Lali, ez a cucc, ez valami 1,5 millió forintba került, vagy... Nagyon-nagyon drága volt, de egyébként volt benne head tracking. Volt benne? Itt na mindegy. Ebbe ez a durva, hogy 96-ba beleraktak egy stereo, nem mondom ki, olyan gyroszkóp kijelzőt. Igen, nem. Stereoszkóp. Jó, ne zavarj még jobban bele. Egy hát mikroszkóp. Háromszabadságfokú fejmozgás követőt, és 45 fokos lencsét, tehát gyakorlatilag ahhoz képest, amit ma egy Gear VR-ba látsz, ahhoz képest csőlátásod van szinte benne, viszont működött, és egy zseniális minőségű fülhallgatót építettek bele. Ja, tényleg jó volt egyébként. Nekem erről az jut eszembe egyébként, hogy az, akkor ez úgy történt, hogy így a 90-es években ugye ott volt ez a Virtual Boy, meg ez a másik, amit ugye kipróbálták Kaveri, hogy kihagyták úgy 10 évig ezt a VR témát, és hogy most jött csak vissza úgy nagyjából. Hát mert szerintem másfél millió ennek darabja, az meg kellett várni még ez elérhető a cucc hozzá, nem? Egyrészt, másrészt meg nem igazán működött rendesen. Mármint, hogy működött persze, de szerintem olyan gyerekcipőben volt még akkor, hogy ebből nem lehetett tömegterméket készíteni, illetve lehetett, de sikeres tömegterméket nem lehetett, most ha belegondolsz. Vagy csak nem volt rá potencia, tehát mindenki azt mondta, hogy ezzel várjunk még, tehát hogy ez... Hát pont azért mondom én is, hogy most nézzétek meg, hogy itt az Oculus, illetve itt van ugye ez a Gear VR, meg a... Hát a cardboardot azért nem sorolom ide, mert az tulajdonképpen egy 15 dolláros valami. És hogy azért elég hamar kimeríthető benne a lehetőség. Viszont most már aránylag egyszerűen hozzáférhető ez a technika, márpedig azért gondolom ezt, mert hogy nyilván minden olcsóbb lett, minden nagyobb teljesítményű lett, bár ugye nagyobb pixeleket is kell megjeleníteni, szóval nem tudom, azért most sincsen agyon el. Hát igen, meg most sincs azért annyira elterjedve, nem? Tehát most kicsit olyan, mintha visszaugrottunk volna a 90-es évekbe, csak jobb a technika. Nem? Tehát, hogy annyival többet nem felültünk. Nem, szerintem most kezd el. Tehát ennek még kell egy pár év, de már mutatkozik a jelenléte. Úgyhogy már látták az emberekben a potenciát, és ugye fejlesztenek úgy, hogy már a játékaik ezt támogassák. Tehát ugye ez régen nem volt. Tehát szerintem ennek még mindig időt kell adni, de már van valami fejlődés benne. Hát ennek, hogy ez kifejlődjön, ennek kereken egy generáció kell szerintem még. Mert az, hogy aki így mozog világba, és mondjuk 30-40 év körüli, és tényleg mozog geek ebbe a geek világba, az tudja, hogy ilyen létezik, és az tudja, hogy ilyen elérhető már, és hogy ez ilyet fejlesztik, de egyébként én, hogy így beszélgettem olyan emberekkel, akiknek közük nincsen a geek világhoz, hanem egy totál hétköznapi ember, és ők vannak többen szerintem, azt se tudják, hogy mi ez a VR. És hogy mi ez az egész. De nekik szól ez a dolog? Szerintem nem. Nem nekik szól, de hogy totálisan tömegcikk legyen, ahhoz szerintem még egy 5 év kell. Mert azért nem gondoljatok abba is bele, hogy 10 év után ez most jön ki, végre, először, hát most rák tudja, 15, 16, 17, nem tudni, mert 13 óta van Oculus Rift DK1, vagy 12 óta talán, és azért ez, az után is eltelt jó pár idő, meg jó pár év, de most végre kijön a végleges Oculus Rift, és az még csak az első lesz, és szerintem ugyanúgy, ahogy az első iPhone se, ugyanúgy az első Samsung telefon sem, meg tévé, meg stb. Nem lett akkor a durranás, úgy szerintem ennek is kell legalább egy-két generáció, mint ilyen telefonos generációban mért generáció, szóval ilyen egy-két év, ami után. Hát pedig az okostelefon olyan 2005 körül kezdett el bejönni, 2007-re, ugye akkor jelent meg például az iPhone, azért ez nem volt egy generáció, mire ezek ennyire kifejlődtek. Hát, amikor ennyire tömegtermékké vált, és gondolom azért, hát ha nem is ennyire tömegtermékké, hogy mindenkinek legyen okostelefonja, de szerintem azért legalább egy olyannal terveznek, hogy annyi embernek legyen legalább Oculus Riftje, mint amennyinek van iPhone-ja. Hát az kicsit meg, hát ez ugye az PC-hez jár csak, tehát ehhez kéne egy külön konzol, meg... Meg mi a 980, vagy mi a minimum? 970. Jó, de ebben most gondoltok, akkor ezért, bocsánat, ezért szállt bele a Facebook is, nem? Ja, a Facebook az azért szállt benne, hogy még egy pénzcsap, amit meg lehet menni valamikor. Szerintem nem feltétlenül, mert a Facebook ebben rengeteg pénzt tolt, és valószínűleg azért tolt bele pénzt, hogy viszont is lássa. Igen, hogy aztán ki tudjon belőle venni. Igen, biztos, hogy valamilyen populáris alkalmazást szánnak első körbe ennek a terméknek, olyan szinten, hogy a lehető legtöbb embert érjék el vele. Hát figyelj, a Facebook a 360 videókat ugye már beimplantálta magához. Tehát ez is egy lépés, és alapvetően ami szerintem ebbe az egész Oculus, tehát ebbe az egész VR dologba hatalmas nagy durranás lesz, én most azt látom, az nem is igazából a gamer rész. Elmondom miért nem, mert az, amit a Marci is elmondott, az egy réteg. Nagy réteg, meg réteg, meg az a réteg. Az a rész, ahova el lehet adni, vagy ahova tényleg lehet forgalmazni, viszont nem olyan, mint mondjuk az okostelefon piac. És gondolj bele például, hogy mondjuk az okostelefon piac az mekkora egy gamer piachoz képest. És képzeld el, ez a 360-as videó ott lesz, illetve ott van Facebookon, olcsóbbak lesznek mondjuk ezek a 360-as kamerák, akkor tulajdonképpen mindenki, ugye, hogy most direkt elindulnak a videók, ugye ha akarod, ha nem, szerintem ez is már egy lépcső, hogy ott lesz a kis 360 ikon a Facebookon, ülsz a szobádba, elindítod, és mit tudom én, az Alex szobatúrt, azt már nem úgy nézed meg, hogy látsz egy valamit, hanem rendesen körbe tudod forgatni a telefont, és oda is el tudsz nézni, ahova igazából maga a készítő egyébként nem akart, vagy az orrodban. És egyébként, tartod magad egyébként ennek a koncepciós annyira új egyébként, mert régebben a QuickTime-on lehetett ilyet. Még szerintem 19-el kezdődött az évszám, amikor ez a technológia már volt, csak ugye nyilván nem 3D-be. Igen, de az ugye nem olyan volt, hogy a fejmozgásod alapján mutatta körbe tudtál forogni. Meg amit mondtatok itt az első VR cuccról is, ugye arról a 96-osról, hát azért ebben benne van az is, nem, hogy akkor még a virtuális valóságról teljesen más elképzelése volt az embernek. De csak azért persze. Gondolom, mert ha megnézel olyan korabeli filmeket, ahol szóba jött ez a VR dolog, akkor ott mindig ilyen teljes testre feszülő ruhában, meg teljesen másképp képzelték el, hogy te majd nem csak a látványvilágot látod, hanem majd érzed a szagokat, meg az egyéb ingereket is így a testeddel, hogyha megütnek, akkor fáj, stb. Tehát hát de hogyha még jobban vissza akarunk menni, akkor szerintem ez az egész rendszer, amit most működik ezekbe a dolgokba, ez már viszont még bővebben régebb óta van, amióta elkezdték az olyan játékokat csinálni, amikor színészeknek a mozdulatait követi lesz a positional tracking, az már nagyon régóta van, csak azt kellett megvárni szimplán, hogy ennek az egésznek az elérhetősége az nem csak a milliárdos filmstúdióknál legyen, meg a milliárdos játékfejlesztőknél legyen, hanem egyszerűen otthon házi, hogy hívjákból is lehessen kapni, és ez lejjebb ment. És most így lehet az, hogy bejön, hogy mindenki számára még mindig szerintem túl sok. Szóval még mindig kell idő annak, érted, hogy még jó. Még mindig, szóval még mindig idő kell annak, hogy az a fejlesztés az még olcsóbb és még olcsóbb legyen, és még elérhetőbb legyen mindenkinek a számára. Igen. Mert azt, hát az hogy biztos, hogy olyan... ilyen 100 rony környékén van akármilyen ilyen készülék. Tehát most, ha hiába nézzük a cardboardot, ahhoz is kell egy valamire való telefon. Igen, meg ahogy mondta Alex is, hogy vagy nem tudom, talán te mondtad, hogy izé is kell hozzá a VR-os cuccot, az egy izmos videókártya. És igen, ilyen videókártyákat használtak, mondjuk 10 éve az időjárás jelentésnél, vagy nem is a jelentésnél, hanem a meteorológiai szolgálatoknál, amik képesek voltak kirendelni ekkora fájlokat, amik ezeket előre tudták ekkor jelezni. Ekkor a display-jeleken. Igen. És most meg már itt van a nappaliba. Amúgy nem tudom, hogy vagytok vele, de durva, hogy ez 1996-ban már így ment is. Ugye? És így volt egy elképzelés, és még valaki meg is valósította, és oda is írta, hogy ingyen CD-ROM hozzá, hát én mindjárt veszek kettőt. Durva amúgy nagyon. De az milyen, hogy egy házáráért veszel egy ilyen VR-szettet, és ingyen van hozzá CD-ROM. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy így 1 millió, vagy 1,5 millió, és akkor free CD-ROM. Tehát, hogy így, hát kösz. Valami kíváncsi arra, hogy akkoriban mi volt az elképzelés erről a VR-os dologról, az nézze meg a trónnak az első részét, az eredetit, az azt hiszem valami 92-es, vagy valami ilyesmi, és még a fűnyíró embert tudom ajánlani ebben a témában. Illetve a Seed 6.7-et, az feltétlenül. Micsoda? Seed 5.7? Seed 6.7. Ja, Seed 6.7. Seed 6.7 a tökéletes gyilkos, ez a teljes címe, azt hiszem. Na, ezt meg is nézem, életemben nem hallottam róla. Én sem. Nem véletlen, nem, valami J-kategóriás hulladék. De egyébként... De azért ajánlom. Nem Dolph Lundgren, egyébként eléggé ismert színészek. Azt hiszem a Denzel Washington az egyik színész, aki játszik benne. Csak még annyira fiatal, Russell, hogy nem fogjátok Denzel fölni. Denzel Washington, Kay Lynch. Ja, egyébként igen. Tehát nem gagyik. Na jól van, srácok. Viszont akkor egy átkötéssel hadd éljek az egyik témánkkal. Mert hogy Alex pattintott ezt be ide nekünk, hogy itt volt egy pár hónapja egy olyan videó, ami azt mutatta, hogy egy drón szállítja az Amazonnak majd a csomagjait, és akkor ez kiderült, hogy tulajdonképpen az egy ilyen fake dolog volt, csak egy ilyen elképzelés. Nem volt fake, hanem az volt a prototípus. És most már elkészült, máshogy néz ki a drón, mert ugye kell, hogy minden irányba tudjon haladni, meg mindent ki tudjon kerülni, meg mit tudom én. És gyakorlatilag, tehát, hogy nagyon durva is reklámozták ezt, tehát, hogy a Top Gear-nek a Top Gear-es sráccal, meg mindennel, tehát így rendesen nagyon durva PR, meg minden. És az a poén az egészben, hogy így ez szerintem csak az ilyen nagyon gazdag környékeken fog működni, mert tehát most így az az elképzelés, hogy te kapsz egy ilyen Amazonos táblát, ez egy ilyen, gondolom mindenki hozzák neked nyilván, hogy rendelje tőlük, egy ilyen, mit tudom én, egy négyzetméteres. Bocs, mielőtt tovább folytatod, csak hogy mindenki értse, miről van szó. Az Amazon azt fogja csinálni, hogy drónnal fogja kiküldeni a bizonyos méret alatti, meg súly, nyilván súly alatti csomagokat, és megvan a GPS koordinátája, és a reklámba kivisz a csaj egy körülbelül, nem tudom, 40-szer vagy 50-szer 50-es négyzet alakú. Az egy négyzetméteres tábla, egy négyzetméteres kis tábla, egy Amazonos, de szerintem tökre nem fogja azt ingyen küldeni, hanem aki ilyen szolgáltatást igénybe akar venni, az szépen előre kicsekkolja, kipengeti azt a biztosítást, vagy azt a lóvét, én ebben 100%-ig biztos, hogy így vagyok, és annak a fejében fog egy ilyen táblát kapni, és használhatja a szolgáltatást. Én ezt így szerintem úgy fogják bevezetni. Nem tudom, mert hogy az Amazonnak ugye, mivel tőlük rendelnek, ezért nekik 100%-osan jár ebből ugye bevétel, úgyhogy nem tudom, hogy erre mennyire, nem tudom, hogy lesz. A lényeg az, hogy nyilvánvalóan ez csak az ilyen nagyon drága országokba vagy éppen helyeken fog működni, mert hogyha most belegondolsz... De igen, a magyar 7. vagy 8. kelet feletti Némán, Laci, nézd már, mi repül ott, Sanyinak a zsórája. Ami ez az izegéstár, kap már el azt a izét ott. Igen, tehát a két lehetőséget. A két lehetőséget látok, vagy az, hogy menj az Amazonon rólt, és ugye valaki lelövi, és ugye eladja az alkatrészeit meg, ami benne van, tök mind, vagy érdekes, hogy tehát, hogy így mit vettél, mennyire volt értékes. A másik, amit el tudok képzelni, az, hogy leszáll a drón, ugye az például itt Magyarországon megtörténhet nagyon sokszor, leszáll a drón, de vissza már nem fogsz állni. Ráugranak. Leszáll a drón, de aztán soha többet nem látják. Tehát, hogy... Tényleg, hát ebben rende. Benne van az, hogy biztos, hogy kell ehhez a szolgáltatáshoz majd valami lóvét bepengetned, hogy legyen fedezet, mert ez olyan, mint Magyarországon is, főleg Pesten voltak ilyenek, az olyan videótéka, automata, tudod, hogy benyomtad a kártyát, a tagságit, kiadta a kazit, hazavitted, vagy a DVD-t visszaraktad, csá. És ott is például volt, mit tudom én, 5000 forint, vagy mennyi. Ott is volt, hát nem tudom, Marci biztos, de hogy ott is volt... Mi nem erre használt? Ott is volt valami pénz, amit be kellett fizetned. Mert azért ezt gondolom inkább itt az express gyorsaság, meg hát milyen távolságon belül, tehát most Amazon lerakat például Magyarországon nincs, hát nem hiszem, hogy a csendes óceánon átrepül a drón. De ez mekkora leesik valahol a izé partoknál. Nem, hanem ilyen izé lenne, tudod, ilyen hidroplán, tehát így menni, és tovább. De gondold el, hogy mekkora probléma lenne az mondjuk ennek az államnak, amiben élünk, hogy tudja rendesen megvámolni az ilyen csomagokat, amiket drónnak küldenek. Egyébként csak hogy mondjam, hogy ez melyik részén van a világnak, azért nyilván azt úgy mutatták be ezt a drónos megoldást, hogy a kutya szétrágta a cipőt, és úristen azonnal rendelni kellett még egy Dolce & Gabbana cipőt, és egy óra alatt kint volt, és így kivette a dobozból, hogy igen, ez több mint $3000 egy pár, tudod? Tehát, hogy így... Valami foci cipő volt, de... Mindegy, tehát a lényeg az, hogy tehát ilyen first world problems, tehát hogy ilyen... tehát, hogy valószínűleg egyébként... Egyébként a reklám szerintem tök jó amúgy. A reklám nagyon jó, meg hát azt hiszem, hogy hívják a faszit, Gary Larson? Nem. Akit Top Gear-től elküldtek. Top Gear-től, nem valaki Jeremy Clarkson, ne legyen már. Jeremy Clarkson. Jézus, amúgy meg Richard Hammond és James May. James csak May. Úgy mondom, nem vagyok fanatikus a sorozatnak, nem kaphatja be a BBC. Egyébként én ezzel a drónos megoldással egy sokkal rentábilisabb és sokkal jobb dolgot tudnék elképzelni. Pizzaszállítás. Szerintem sokkal nagyobb királyság. Nagyon doboz kell. Tehát, hogyha megnézed a videót, ott ugye a drónnak a belsejébe nyomja bele azt a csomagot. Tehát, hogy az egy pizzás doboz. Ez egy családi pizzát érted ki, hoz egy helikopter. És hallod, mint a Fallout 4-ban nagy attack helikopter, majd így leszáll az udvarodra, és valaki kér egy pizzával, hogy 1200 lesz. De azt, hogy, de azt mondtad, lesz, hogy ezek iszonyatosan nagyon jó innovatív ötletek, csak nem, rendkívül, nem biztos, hogy rendkívül jól fognak működni a világ azon részein, ami mondjuk nem Magyarország. Mert itt az történne, hogyha valaki bevezetne egy ilyen módszert, akkor a motoros futároknak az első dolga az lenne, hogy az összes ilyen drónt lelőjék valahogy az égről. Én egyébként kicsivel közelebb kezdeném a problémát, Balázs, mint te. Mi van akkor, hogyha valakire ráesik? Micsoda? Egy pizza? Hát remélem, örülnek neki. Milyen az, hogy tényleg lennének kajaszállító drónok, és így sétálnál, és egyszerűen csak a fejedre esne egy kínai. Kajaszállító dropship, érted? És így ez a care package, tudod, és akkor ilyen instant kajálás, tehát így kitartod a kezedet, amire rá lenne rajzolva az abet, hogy tudod, hogy ide kell a kaját droppolni, tudod, és akkor drón megáll, és így belenyomja a kezedbe a kaját. Konkrétan ez egy perk lenne, amit ki lehet oldani, nem, hogy izé nem UFV, hanem így szőnyeg bombáznál négy sajtossal mondjuk, és így toljon. Melyik filmben volt ez a derültékből fasírtba? Derültékből fasírtba. Annak baromin a nagy bevétele lenne, hogyha ez megtörtént. Comes true, Jaj, az a film, az az animációs film? Ah, én tudod, ki lennék benne a polgármester. Tehát... Abszolút. Igen. Ez megvan, nem? A szardériás. Amúgy az bírtam benne, hogy képesek voltak az animátorok, mert ugye én szoktam ilyen műszaki szemmel is nézni ezeket a dolgokat, és tehát amikor tudnak arci mimikát, tehát hogy tudnak kifejezéseket... Tudnak kifejezéseket gyártani úgy, hogy a faszinak nincsen csak szemöldöke. Azt megfigyeltétek, hogy nincsen szeme a foszinak, csak szemöldöke? Ez zseniális, ez annyira király. Bár tudom, hogy ti nem értetek hozzá, meg hogy ilyen alulképzettek voltok. Mégis fölcsönöttek vagyunk, igen, mondd ki, alulképzett. Jó, hogy nem rakod mellé, alulképzett bunkó parasztok. Hát figyelj, ezt most igazán tekeztet. Mellé raktak, csak nem mondta ki. Igen. Kész, Alex, szóval Alex, Alex már... gyilkol. Alex is on fire! Tudod? De egyébként mert ebben nem ez a nagyon súlyos, hanem az, hogy még így is lenyomjuk a morning show-t. Tehát igen. Jó, ebből ezt hozzuk ki. Minden, és egyébként abban a műsorban is van egy Balázs, csak úgy mondom. És egyébként tényleg. Micsoda? Ő is tört már autót. Nem tudom, majd egyszer megkérdezem, hogyha olyan helyzetben leszek, hogy egy színpadon leszünk, de ez még odébb. Vagy simán csak tolass rá legközelebb valami egy parkolóba. Egy színpadra nem raknak titeket, hát mindenki tudja, hogy mivel jobbak vagy, mint a morning. Ja, igen, bocsánat, ők lesznek a felkonfok. Ja, igen. Megérkezik, érek, hogy írta valaki, hogy Borsodban mennyire életképes ez a drónos rendszer. És írták, hogy alapból ott kezdődni, hogy aki nem ért hozzá, az kilopja belőle az aksit, mint az elemet a szállodai távirányítóval. Ilyen bar. A szállodában minden, ami nincs lecsavarozva. Egyébként milyen Balázs... szolgáltatásokat tudnátok még így elképzelni ilyen drónos megoldással? Még egy mondat Balázshoz, Balázs itt a felkonfothoz csak annyit. A Punani Masszív volt az akkora forma, hogy volt fesztiválon, előttük volt David Guetta, és ugye borzasztóan sokan ott maradtak, és utána jött a Punani Masszív, és csak ennyit mondtak, köszönjük a felkonfot, illetve az előzenekarságot. Jó, volt az előzenekar, igen. Júj. Igen, így a felkonfot, csak így eszembe jutott. Bírom azt a zenekart, jó zenéket csinál. Igen. Szóval egyébként ételszállítás, meg gyógyszerszállítás szerintem simán belefér ebbe a drónos dologba, nem? Abszolút. Hát itt fáj a fejed, megnyomsz két gombot, aztán egy óra múlva már megvédj ott a gyógyszeret, tehát hogy... Nem, de mondjuk például azért ebbe, tehát, ha nem is most, de... Igen, de fejfájásba. Mondjuk egy 5-10 éven belül én el tudom képzelni, hogy ez működhet, viszont itt azért a zajszennyezés baromira megnőhet, mert azért ezek nem egy hang, tehát a videóban itt nem lehetett hallani, csak úgy suhant és leszállt, és jaj, de jó volt, de azért ezeknek ilyen komoly... Hát ahogy néztem, nagyon sok és nagyobb ventilátor, vagy ventipropellerrel van rajta, ami ugye halkabb, viszont nem hiszem, hogy azért olyan sok menne, mint mondjuk egy repülőgép pályán, hogy így... És így kimész az udvarra, így felhívnak, hogy felveszed a telefont, és csak ennyit hallasz, hogy szia, ki vagyok az udvarra, be kell mennem, biztos, hogy az is számítanám, hogy milyen magasan repülnek meg, hogy mekkorák, és hogy a közlekedési hatóságnak ezeket hogy jelentik be. Na és most jött be az igazán király ötlet, Tamás beírta, a drónok fognak halászni. Megvan a kép, elmegy a drón, elkezd halászni, ugye fog egy halat, és azt rögtön elviszi neked még frissen. Tehát horgászni, mert a halászni az egy más dolog, mert egyedül hát halászni egy drón. Hát halászik, kinyitja a tárolót, és... Most igen. Már három munkahelyet vettünk el egy csapással. Fejlődés. És akkor így fogsz kampányolni, tudod, a drón párt. DP. És akkor el tudod képzelni a izéket. 1500 munkahelyet szüntetünk meg ebben az évben. És el tudod képzelni a japán bálnavadász drónokat, hogy mekkorák. Ja, ilyen. És ahogy becsapódik a víz alá. De egyébként szerintem nem lesz ez hangos, hát az Airwolf-ba is megoldották, mert hogy van ilyen lopakodó üzemmód, nem? Meg hát ahogy persze, nézem... erre fognak költeni az Amazon, hogy lopakodó üzemmód. Meg hát ahogy nézem... leghangosabb. Ahogy nézem, egyébként nagyon nagy propellerei vannak, tehát szerintem ez halkabb lesz, mint az, aminek ilyen picivel is ilyen hangot ad mindegyik, csak jó, hát akkor nem ilyet fogadni, hogy hanem ilyet fogadni, hogy olyat csak az orosz fogadni tudod. Kiderülne, hogy akkorák ezek darabjai, mint egy helikopter, és így megjött a kajám, és tudod, és így közben így fújja a leveleket, meg az asztalok tűnő borulnak fel az udvaron. És a gyerek így kapaszkodik a tűzcsapba. Anya! És akkor felülről megvan az a kép, ahogy a tudod, ahogy a kerti fű így terül szétfele a izétől. És a vakondok így oda passzírozódnak a földre, így lobog a szájukban, el tudom képzelni, hogy a flört székek, tudod, így repülnek, így bevágják az ablakot. Jó, tényleg, és így, anya, rendeltem egy pizzát a kerti partira. Ez is így borul a izét, oda borul a hideg tál meg. És a nagy így pörög hátra a székkel, tudod. Ez ilyen filmekben. Igen, szóval de... szerintem ennek szerintem, ez egy olyan dolog, most van egy ilyen drón őrület. Én azt gondolom, hogy ez már talán egy olyan dolog, ami hasznos is lehet, de én azért ezt ilyen nagyon szerte ágazólag elterjedve nehezen tudom elképzelni, hogy így működhetne, mert rengeteg buktatója van például, ugye, amit Lali is mondott, hogy akár leeshetnek, bár erre mondjuk akkor lehet mindegyikre kötelező egy biztonsági ejtőernyő, de ugye itt is az, hogy valamilyen blokkerrel biztos egy-két hónapon belül a Banggoodon meg az eBay-en lesz valami kínai ilyen, tudod, ilyen jammer, és ott várod, hogy valaki feléd reptessen egy ilyen drónt, aztán leszedett. Tehát, jó, hát ennyi erővel kiállsz a puskáddal, aztán arra, hogy az abban pillanatban jó, azért esik. Amerikában se úgy van, hogy a kertvárosban kiállsz a puskáddal, és ízén lövöldözöl a... mit akarok mondani? Egyébként valaki rögtön be is linkelte, hogy valaki halat fog a drónjával. Viszont Tamás meg beírta, hogy anya nézd, őket szoktam nézni keddenként. Vú, vít. Igen, nem azért nem tanulok a suliba, nézzük, hogy a tanulok. Magyarország leghallgatottabb podcastje. Ez olyan, mint a Guildünkben volt egy PvP irányítós, ezt lehet meséltem. Gildünkbe egy PvP irányítós, igen, PvP-be, egy átlag emberemből semmit nem értem. Kompetitív játék, Kaveri, kompetitív játékban gondolkodtunk, hogy nehéz. Játék. És így az a lényeg, hogy egyszer kell valamit csinálni a csapatnak, és egy ember visszaszámol. És az irányító számol mindig vissza, és spike hívás. Nagyon egyszerű. És visszaszámol 3-2-1 spike, és amikor mondja, hogy spike, akkor támadtok a targetre sokan. Ennyi a lényeg, és hát rendszeresen ő irányított, és egyszer a muter így bejött, vagy nem tudom, így elszakadt a cérna, fönn voltunk mind TS-en, és egyszer csak így a háttérből halljuk, tudod, ezt az anyai aggodalommal teli megszidást, hogy hát kisfiam, neked ebből áll a komoly játék, hogy 3-2-1, hát mit játszol? Mi? És akkor tudod, utána egy ilyen kényszermút hang. Ugye, amikor gyorsan csak annyit hallasz, hogy anyok, hát így, hallod, így, de... nem, amikor hallasz egy ilyen csattanást, az igen, volt az, igen. Amikor rávert a billentyűzetre, hogy kus! Igen, nem az a tudod, amikor ez a kényszermút, amikor jön, és így, tudod, így megy a kicsit szöszötölés, és akkor mondja, hogy hát ízé, és így már eszeveszettünk nyomogatja, aztán megnyomja a végén a rezetet. Tudod, a gépen már nem tudja lemútolni, így eltűnik TS-ről. Hanya, mami get the kami, 3-2-1 spike. De valahol megvan, majd valahova fölteszem, és akkor kitehetitek show notes-ba, valahol megvan még ez az MP3, mert mi a jó fejek voltunk, hogy rögzítettük. És utána azért meg is osztottátok. Nekem a feleségem szokta azt csinálni, hogy itt podcastben vagyunk, és mit tudom, hogy megy ez a nyerítés, egy ahahaha, akkor mindig bejön, kinyitja az ajtót, és így hangtalan csak ennyit csinál. Igen, ez egyébként a nőknek sajátja, mert ezt nálunk is szokta csinálni. Igen, tehát ez a kösz, most sokkal jobban érzem. Igen. Amikor röhögünk, akkor te is szoktál mindenféle. Igen. Na jó van. Oké, van egy csávó, aki rajta maradt a szeren egy ilyen témánk, ez nem ilyen jó hangulatú podcastben nem akarnám. Igen, pont azt akartam mondani, hogy szerintem azt skippeljük, mert olyan jókat nevetünk. De ő is nevet azon. És most a szomorú óra. És így bekomorodunk, tudod is. Tech Tetko, nekem ez már az volt, hogy sok. Nekem meg az volt, hogy nem értem. Tehát, hogy miért? Hát képzeljétek el azt, hogy bementek egy boltba, és akkor megvesztek egy ilyen főragasztható tetoválást, ami mondjuk megnézi azt, hogy rendben van-e a vércukorszinted, jó állapotban vagy-e úgy végileg, meg ilyenek, és fogod, elviszed az orvosodhoz, és megnézi. Tehát nem az van, hogy egy napon keresztül... Ránéz, és így hú, de király tetkód van. Egy napon keresztül az FDK-ba is eltűnő. Villog, meg zöld. Gondolj, de bevisz a mentő éppen. Összeestél a... Rosszabb, és bevisszaigatta a Összeestél az utcán, mert a cukorkómád miatt rosszul lettél, bevisznek a mentős, és az orvos első mondata, anyád, de király, tetkó. Nem, hanem az, hogy így bevész, ráragasz a doblokodra ezt a tech-tetkót, és mint a Knight Rider-be a kitnek így oda-vissza. Várjál, az intelligencia teszt is egyben. Úgy intézze bármit is. Meg azért képzeljük el, ami a hangra reagál, hogy így du-du-du-du-du-du-du-du, és így ugrál fel, mint az Equalizert. És miért nem ilyen szokott szintem? Hát most éppen Jó, szegény Lalinak itt a témáját berekteljük, úgyhogy... De egyébként Alex, most így, amit elmondtál, azt így gondolva, lehet, hogy sírva fogunk röhögni 10 év múlva a fiatalokon, akik a dance partin majd ilyen tetkóval ezt, hát ha már láttatok, van most már olyan póló, ami van equalizer is így mozog, tehát hogy... Vissza a jövőbe, abban volt az izé, hogy erre lesz használva, hogy ilyen hülyeségek egyébként, mint ahogy annó azt akartak. Az az öv a csajoknak, aminél így folyamatosan egy fényreklám, egy lefelé mutat középen, tudod, és... Van olyan? Láttátok a japánoknál, vagy tehát hol máshol? De. De meg valamit megpörgettél, és akkor úgy mindent kiírt. Az is volt. Ja, micsoda? Tehát ilyen... Volt egy időszak itt Magyarországon is, nem emlékeztek rá, hogy ilyen ledes övek voltak, és... Igen, és így menzelte ilyen szöveg. Igen, szöveg, és egyszer láttam egy ilyet, a csávó ilyen diszkóba volt, és ilyen irgalmatlan, ilyen egypálcikás vásáros öv, tudod? Rajta volt egy ilyen LED, és akkor így a telefonszáma ment rajta végig. Hát, tehát jó, hogy ezt nem látom, ezt valahogy nem tapasztaltam. Ráadásul az ilyen slideshow volt, tehát így ment. Tehát, hogy akinek le kellett írni a telefonszámát, annak így le kellett előtte googolni, és így írni, hogy a bárján most lemaradtam, ne játás. Ráírod az övedre, hogy találkozunk a nyugatinál a forgóóránál. 7.30-kor legyél ott sárga rózsával és piros kabátban. Mindezt az övre rá, és egy egész izé, egy szilveszteri buli alatt megfejti. Vagy pedig van egy céged, és így pörög rajta, hogy 3 kilós, a 3 kilós krumpli olcsóbb. Biobulgó kapható. Meg hallod, meg ilyen tudod, mint a szájnok a boltoknál, hogy így open. Tudod, és oké. Az nagyon rossz volt. Na jó, Lali, igen, visszaadjuk a szót. Bocs, most már, én is tudom, hogy hol tartottunk. A tech-tetkónál, Lali. Tech-tetkó, egyelőre itt. Mindig kiesel a szerepedből. Próbáltam terelni, de nem sikerült. Tehát tech-tetkó, mi az előnye? Hát alapvetően annyi, hogy mindenki számára elérhetővé válnak olyan tesztek, vagy olyan vizsgálatok, amik most még az orvosnak a rendelőjében történnek. És egy olcsó alternatíva arra... Cirip-cirip! Ez mi? De az a baj, hogy közben nézem a webkamerákat, és látom az arcokat. És ilyen tökös mindenki így, ilyen, what the fuck? Igen. Maradjunk a dubstep-es megoldásnál, tuti biztos, hogy erre fogják használni ezt a tetkót. Meg arra, hogyha rájöttem, arra, hogy ilyen telefonnal lehet majd a színét állítani, tudod? Igen, ezt tuti, hogy úgy fogják árulni, hogy lesz a reklámban egy iPhone, amin egy ilyen kör alakú színskálán lehet majd beállítani. Hogy igen, és egy csávó ilyen nagyon... Képet betöltesz, és 16 bitben megjeleníti, és akkor ugye a slideshow. Igen, egy iPhone-on végig ilyen világmegváltó hang, mintha világ leghasznosabb dolga lenne, és hozzá egy ilyen férfi Johnny Ive narrája. Ez a legkomolyabb cucc, amit valaki. És közben pörög egy széken, tudod így. De tényleg jobbra-balra. Mint az Apple-ös reklámban. Ilyen 12 éves, de egyébként 22-nek kisminkelt modellányok így futnak a tengerparton ilyen tehtett kókkal, és közben így a csártok mennek jobbra-balra, mint ilyen marha hasznos dolog. És ha egymásnak érintik a tetkókat, akkor ilyen pici robbanást, tudod, ilyen animáció. És még hangot is ad, ilyen 8 bitetes. Tehát ez tulajdonképpen egy ilyen egészségszkenner, nem? Vagy hát egy ilyen Lali már így fogja a fejét. Na most komolyan, nem érzitek egy kicsit azt, csak hogy egy kicsit belekeverjem az Illuminátit is. Nem érzitek egy kicsit azt, hogy ez majdnem ugyanolyan, mint a kutya... De tényleg, hogy ez majdnem ugyanolyan, mint a kutyáknál az RFID-csip? Akkor már, akkor már kéne olyan, amilyen azt a GIF havat játssza le, ami így havazik, tudod, az a... A bőröd alá ültetnek, az levehetős, ne csináld már! De ez nem a bőröd alá ültetik, ez egy felragasztható. És akik rád ragasztják át, akkor ez szar. Így nem lehet világ összeesküdni. Ha nem trekkel 0-24-ben, akkor ez fos. Igen. Nem, egyébként ez tény, hogy de miért nem jó erre az okos óra? Vagy azért, mert hogy ez kényelmesebb viselet, vagy... Bőrödön egy tapaszt, esetleg... hogy a fenében. Nem túl fancy. Nem, mondjuk, hogyha valamilyen gyógyszert kell a szervezetedbe juttatni megadott időközönként, például arra is jó. És arra mondjuk egy okos órát nem feltétlenül vennék föl. Hát mondjuk, ja, mondjuk egy tetoválás nem hiszem, hogy azért annyira bele tudna juttatni, szóval hogy tök jó, hogy rárakom meg minden, de pontosan ugyanannyi bemenet van, szóval nem hiszem, hogy egy... Nem, itt nem az a lényeg, Marci, hogy mi van benne, hanem hogy időzítve tudja bejuttatni szervezetedbe. Például, hogyha olyan betegséggel rendelkezel, amihez mondjuk az kell, hogy 4 órán keresztül bizonyos mennyiségű gyógyszert kapjál. Egyébként van ilyen az óra pont ott van az egyik ütőeremnél, megfogja, kijön belőle egy kis tűt, és már be is szúrta, ott sincs a helye, szépen. Mondjuk az egyik ismerősömnek a gyereke, a kisgyereke az ugyanígy kap növekedési hormont. De egyébként ebben igazat kell, hogy adjak Marcinak, hogy ez bármilyen eszközzel. Tehát, hogy miért kell erre egy tetkó? Mert hogy az jól néz ki. Igen, szóval... Mert valahogy el kell adni valamit. Valamilyen úgy szerintem... Hogy magyarázod meg mondjuk az 5 éves gyereknek, hogy miért jobb neki érte tetoválás? Tehát így... Azért, mert azt nem lehet alapvetően gondolom levakarálni olyan könnyen, vagy ilyesmi, nem? Hát de egy tetoválás meg nem hiszem, hogy bármilyen tároló eszközzel rendelkezne, ami azon kívül, hogy az adatokat... Marci. Ez igazából nem tetoválás, ez egy P-boy lesz, aztán legyek tetoválás, vagy nem értem, hogy a megoldás. Hogy a P-boy többen hordanák. Egyébként igen. De csak akkor, hogyha nem ilyen műanyag, mint amit láttunk a Play-IT-n. Igen. Hát, hogyha rendes ilyen alumíniumban, vagy rozsdamentes acélból, meg mit tudom én így, tudod, ezzel a könnyített titániumból, meg mit tudom én, lenne egy ilyen igazi, hát az kemény lenne. Igen. Meg benne egy kijelző, akkor pontosan úgy néznél ki, mint Greg Meyer a Family Guy-ból a netes pornó megtalálás után. Szóval jobb kezed az így bitangra ki lenne gyúrva itt a kijelzővel, meg mindennel, de van egy kijelző. De az bal kezre kell rakni. Igen. Mit? A Pip-Boyt. Bocs. Aha. Tehát így, hogyha mellette mondjuk egyedül élsz, akkor egyaránt izmosodsz. Jó, ez nagyon rossz volt. Alex PLS. Úristen, jó, ez még hozzád hát értem, is nagyon elfári poén. Tehát értem, hogy a Morning Show-t akarjuk lenyomni, de ne így. Most már késő szerintem. És így Marci csak ennyi, hogy tehát azért itt azért szenvedünk rendesen, viszont hát ettől podcast. Én tudjátok, mit látnék szívesebben? Vannak ugye azok a kütyük, nem jut eszembe most a neve, ami az elektromos hullámokat, vagy pontosabban az elektromos hullámokat tudja érzékelni az agyban. És ugye van ilyen kis drón, vagy ilyen kis kopter is, amit az agy hullámaiddal tudsz emelgetni, meg jobbra-balra irányítani, van egy ilyen játék. És például szerintem sokkal jobb lenne, hogyha ezt a nano, meg biotechnikát, vagy technológiát, ezt inkább ebbe az irányba vinnék el, hogy mondjuk ilyen gondolatvezérelt dolgokat meg lehessen valósítani. Csak ugye most jelen pillanatban az a probléma, hogy maga ugye itt a bőrön keresztül kell mérni, és ugye a hajas fejbőrön, nyilván ha hajra rakod, akkor szinte nulla az érzékelés. Ha valakinek mondjuk például tök kopasz, akkor neki egész jól lehet mérni, hogy milyen agyrészeken nő meg az aktivitás, és például ezt a koptert is úgy lehet irányítani, hogy rárakod ezt a cuccot, ezt a sapit a fejedre, és akkor leírja az utasítás, hogy mint gondoljál most egy jó dologra, és akkor felemelkedik, és most gondoljál egy rossz dologra, és akkor visszamegy a maga drón. Tehát ugye, hogy melyik terület indul be. És mondjuk ebben viszont azért benne van az, hogy mit rákaribrálják egy olyan részre, ahol mondjuk a tűzszentés van, tudod, de megy a drón, jó, rossz, és kilő a drón, tudod, a világűrbe, vagy így bemegy az ablakon. De nem, ez az önmegsemmisítés. Önmegsemmisítés, igen, de hogy akár gamingbe is lehetne ezt, hogy mekkora király lenne, hogyha ezen túl nem a lövést például, tehát mondjuk a chase-el, tudod, és ott van az, hogy megijeszt, és arra a hullámra rakni rá a lövést, és akkor így ezen túl csak az egeret kéne mindig a célpontra vinned, és ahogy meglátod, automatikusan az agyadba eljutna a jel, és el se kéne menni az érzékelésnek a kezedik, hanem puk, meghúznád úgymond a ravaszt. Például csak szólok, hogy van ilyen csinálni. Már egyébként, és nem is zárva. Aha. Fuckfire-nek próbálni. Fuckfire! Tényleg, hogy ilyen kicsit. Ne, ezt próbáljuk már ki, és működik? Valószínű nem, gondolom. Bevallom őszintén, olyan sokat nem olvastam még róla, csak olyan kíváncsiság szinten néztem meg. Nektek beraktam a tieste, és a hallgatóknak per nézőknek pedig mindjárt benne lesz a show notes-ba is. Hey. Nem tudom, nem hiszem, hogy nem hiszem, hogy én használnám. Szóval így, tök jó, leülök egyet chase-ni. Először bekötöm magamra a gondolatolvasó fire generátoromat. Nem, de azt most képzeld el úgy, mint a fülhallgató. Lenne olyan gamer fülhallgató, ami beleve benne van, és fogod, fölveszed, már ráilleszted, bekalibrálod, mész egy DM-et, oké, és megy, hogy belejöjjél újra, és megy. És én félősebb típus, és csak a negevvel tudsz boldogulni, mert az első. Akkor elkezdődik a kör, és elkezdesz félni, hogy úristen, valaki le fog lőni, akkor itt ledarálod az egész témapot, vagy a tézét. Hát meg tény, hogy a friendly fire-ek nagy része megnőne, nem? Mert bocs. Hogy el tudod képzelni, oroszoknál lesz, hogy működne, nem? Tehát, hogy ez így fixen TK-val indulna minden kör. Na jó van, következő hírünk. 55 ezer dolláros fülhallgató Sennheisertől. Na, mutassátok, hogy hol van. Hát főleg az adásdoksiban. De nem azt mondom, hogy mutassátok, hol lehet megvenni. Lali, hát... Nekem ezzel hát igazából... Mesélj. Nekem ezzel igazából kapcsolatban nem maga a termék merül föl, hanem igazából az, hogy miért reklámoznak ilyeneket. Jó, hogy a cégnek a nevét öregbíteni kell, meg kell mutatni, hogy ők erre is képesek, de szerintetek ilyet ki fog megvenni? Én gyanítom, hogy egyébként senki. Lesz vásárlói. Dehogy nem, kire. Lesz, hát persze, az nem véletlen, hogy gyártják ezt. 16 millió forintért. Uh-huh. Igen. Szerintem biztos, ha valaki ezt megvesz, ez tuti van, aki nem ért a zenéhez. Nekem inkább az a konszertem, hogy miből... Olajgyerek, tudod, akinek így már tényleg így a Twitteren, meg Instagramon osztogatja el a lóvéját, meg mit tudom én, tehát hogy biztos, hogy valamilyen... De várjál, ehhez jár ez az erősítő a csövekkel együtt? Tehát ez egy komplett erősítő igen, hozzá, igen, és igen. Ez hozzá is jár, tehát rendes csöves erősítő jár hozzá, hát az mondjuk nem egy olcsó mulatság, bár onnan nézed. Hát de nem is 16 millió forint. Csöves erősítőt én is összeforrasztok neked, Alex, hogyha nagyon szeretném. Hát rendben, de ezt, ahogy látom, ez nem az a cső. Tehát figyelj, ezekre... Alex, egy csöves erősítőt én is összeforrasztok neked. De mondjuk ezek az idiótaságok, hogy márványból van a lap, tehát hogy ez... Ráadásul... Ja, én most azon gondolkozok, hogy itt ezeken ez a... Ez nagy lehúzás lesz szerintem. Komagránitból. Nem, hát ezeket nem fogja átlagember megvenni, megveszik a nem 56 ezer dollárt, hanem 200 ezer dollárt kapó gágyiként megkapó DJ-k, aztán ők fogják használni. Avicii-nek meg Martin Garrixnek például pontosan tudom, hogy milyen fülhallgatója van, és mindjárt tudok nektek linkelni. Tudok nektek linkelni is, mert lehet Magyarországon is kapni, csak nem tudom majd hol, de mindjárt linkelek, addig figyelek. Jó, nekem igazából az a koncernem ezzel a termékkel kapcsolatban, hogy ha jobban megéri párat legyártani ebből és eladni, tehát annyi hasznot termel, mint mondjuk egy közép vagy felső közép kategóriás, tényleg jó minőségű fülhallgató, ami mondjuk 500 dollár vagy 300 dollár, akkor valószínűleg nem jó minőségű az, amit beleépítenek. Vagy tévedek? Tehát, hogyha ezt meg tudod csinálni mondjuk 1000 dollárból, és eladod 55-ért, akkor nem az a minőség, amire gondolsz. Hát ha az pedig, most nem tudom, ha pedig lenni. Sokba kerül az alapanyag, akkor nincs rajta akkora nyereség. De nem kerülhet sokba, Lali. Ez egy márványlap, pár tranzisztor, egy fülhallgató. Én itt ebben nem látok semmit. Ledek a csövekben. Ledek a csövekben. Hú, hát ez már 24 forint darabja. Alapvetően szerintem ez egy total snob termék, én ebben semmi más nem látok. És... Mondjuk csak hát az mondjuk érdekes, hogy egy ilyen világhírű stúdió fejhallgató márka miért csinálna ilyet? Tehát ezt látták, hogy a Dr. Dre-nél bejön, és így gondoltak, hogy rádupláznak, vagy... Szerintem alapvetően igen, tehát biztos, hogy talán arra számítanak, hogy van egy réteg, aki azt mondja, hogy egy ilyen fejhallgatóval megyek csak el zenélni. És akkor ez lehet egyébként, hogy az ilyen, amit a Marci mondt, hogy az Avicii, meg az ilyen DJ-knél, ez egy ilyen, tudod, hogy figyelj, én ezzel tolom, mert én ennyire menő vagyok, mert azért ezekben a körökben szerintem vannak annyira... Jaj, nem mondom inkább ezt a mondatot tovább, mert nem akarok megbántani senkit, de hogy biztos lehet, meg hát mindenféle körben van olyan, ez kicsit olyan nem itt számomra, mint mondjuk az aranyozott Audi. Tehát, hogy így PLS. A non plus ultrája a dolgoknak? Hát nem is a non plus ultrája, hanem az, amikor kicsit ez nekem ilyen új gazdagos. Tehát nincs valóságos akkora értéke mögött a dolog mögött, csak az, hogy én jó, hát nekem van ennyi lóvém, hogy én ezt megvettem. Nekem ezek mindig ilyenek, tehát olyan, mint az arany Audi, a nem tudom milyen sejknek, hogy már az összes autót megvettem, már mindent megvett, és már nem tudott mit kitalálni, és akkor arany Audi, és közben meg egy Audi PLS. Most az az Audi, ami voltak ugye ilyen képek, amit bearanyoztatott, az most kb. Ér 600 ezer forintot, és akkor van rajta egy halom arany, érted? És aztán egyszer állsz kiszarul a garázsba. Ja, vagy egyszer tartozz le a nyolcba. Arany Audi, please. Marci közben belinkelte ezt a fülhallgatót, én ezt be is raktam a show notes-ba. Erre igazából nem mondom azt, hogy ez nagyon különleges. Jó, persze, a mi pénztárcánknak ez nem valószínű, hogy jó termék, de külföldön, aki menőzni akar, az valószínűleg vesz egy ilyet. Szóval azt mondod, hogy ez egy ilyen elit fülhallgató, elit a többitől. Hát, nem, én rajtam, jaj, ne. Én rajtam, volt ez a füles, és ez az a füles, amiben már, hogyha üvöltenek kint, sem hallod benne. Az LCS-en körülbelül 150 ezer. De ez ilyen 46 ezer forint, ez nem egy akkora nagy dur, nem? Hát 70, tehát, de egyébként igen, de mondjuk az LCS-en, ahol a mikrofon is már számít, ott például már 150 ezer forint egy füles. A LOL VB-n pedig körülbelül 500 000 forintnál kezdődnek azok a fejhallgatók, amiket használnak a játékosok, és 1 milliónál, amit a kommentátorok. Szóval lehet ezt feljebb tornászni. És persze 14 millió az 14 millió, de hogy mondjam, ameddig van létjogosultsága egy... Hát nem tudom, hogy most mit hozzak fel nektek példának. Az autót is fel lehet hozni példának, hogy van 200 milliós autó, és van 300 ezer forintos autó, és végül is, hogyha azt nézzük, akkor megy mind a kettő, csak nem mindegy hogyan. Jó, de mondjuk egy 300 milliós autó az... Na jó, de szóval nem mindegy, hogy egy Huracanod van, érted, vagy egy, mit tudom én, 2002-es Audit learanyozva. Azért 2002-es Audit learanyozni nem maradjoznak le Dubajba sem. Marci, előtted a lehetőség. Nem. Nem, de azt hiszem valami C55 AMG-t, vagy mit aranyoztak le, tehát azért... Jó, tehát ilyen... Hogy mondjam, nem egy alapmodell, nem egy fapad modellt aranyoztak le, de akkor se érted, tehát akkor se egy... Nincs köszönő viszonyban azért egy szuperautóval se. Ja, de... Gondolom, nem tudom. Igen. Rengeteg autót learanyoznak, szóval nem csak az egy autónak egyébként igen. Learanyozva, szóval... Fehér aranyozott R8-at láttam még. Igen, szóval az, hogy látsz egy Lamborghinit, egy Ferrarit, egy Mustangot, egy Maseratit, meg egy mondjuk vadonatúj Range Rovert aranyba, akkor onnan kitűnik. Onnan már kitűnik a 2007-es Audi vagy Mercedes, persze, hát onnan már kitűnik. De hát gondolj bele, ahol már mindenkinek annyi pénze van, hogy sose fogy el, ott mivel tudsz kitűnni, ha veszel egy gagyit? Hát oda mennék a kis passzát, a hülye, mindenki megfordul utána az utcán. Egy aranyozott passzáttal. Nem is kell az arany. Nem is kell az arany. Én csinálnék egy aranyozott, tudod, van passzát. Melyik az autó, melyik ilyen iszonyat ronda, és tudod, a felénél így be van hajlítva a lámpánál, és aztán meg tudod, a világ legrondább autója. Milyen a neve? A Multipla, az öreg Multipla. Na azt kéne, olyat kéne aranyból csinálni. Vagy egy ilyen Sang-Yongot. A Rodiusra gondolsz, Balázs? Nem a Rodiusra, mert az kinéz valahogy, de ilyen izé, ilyen Action, ami Y-nal van írva, az Action PLS. Action? És egy olyat, aha. Yes, de hát ez annyira nem is undorító autó. De, az annyira undorító. De mi? Ez egy Volvo XC90 kopi, meg egy... Nem. Elbaszottabb hát, X6-os, már bocsánat. Nem, majd nézd meg, de ilyen izé, de ilyen... Itt nézd, de a 2015-ösről beszélünk? Nem a 2015-ösről beszélünk, nézd meg az előtte lévőt, a csőrös. Ja, yes, úristenem, a Pelikán? De kb. Olyan érted, hogy izé, hogy vannak a tervezők, akik elkezdték kopizni a medőbb márka autóját, és így a felénél kaptak egy nagyon durva amfetamin löketet, és akkor utána így elkezdtek rajzolni mást. Jézus elé. Nagyon kemény, de nekem egyébként legjobban a multikormánya tetszik, szóval ott konkrétan ráütsz egyet ököllel, és szerintem a fél autót elállítottad, annyi gomb van. Minek? Egyébként Marci, milyen autót szeretnél legközelebb, ha mondjuk így gyűjtenél rá rendesen? Hú, hogyha most gyűjtenem kéne autóra, akkor milyen autóra gyűjtenék? Jó a kérdés, talán egy 2004-es E46 320D BMW-re, de inkább 2006-osra. A 4-esnek a formája annyira nem tetszik. És miért volt a 320D? Nem tudom, az 5-ös az kicsit már nagynak érzem. Nem úgy értem, hanem hogy miért a 20D? Akkor ja, szűkítsük le. Azért, mert... Nyomatékos. Hát még mekkora legyen, hát ne viccelj. Mert dízel is, mert nyomatékos is, és mert abból van a legtöbb, és az... Dízel. Jó a dízel. Öcsém ezt meghallotta volna, már halott lenne. Igen. Képzeljétek el, hihetetlen sztori, rám írt egy kedves nézőm, azzal írt rám, hogy... Eddig tényleg hihetetlen. Úgy... Hogy este ne szokott sárfot ír nekem. Keveri. Csak nekem ilyen fura keveri? Nem. Akkor jó. Rám írt egy kedves nézőm, hogy van egy 335i BMW-je, Cabrio, és hogyha szeretnék valamikor télen kipróbálni egy igazi BMW-t, egy igazi benzines, nyomatékos, hátsó kerekes autót, akkor írjak rá is, hogy akkor kipróbáltam. Na, no, ez tök is király. Tehát így teljes hátsó felét így elviszem. Keveri, nem hallunk, sajnos. Annyit nem hallunk, hogy kb. Ennyit hallunk. Lagolva beszélsz, az a baj. Na szóval, ez baromi jó fej szerintem, nagyon jó fej dolog. Ja, én is itt tökre meglepődtem, meg tökre örültem neki, aztán pont, hát ezt majd elmondom egy későbbi podcastben, de hogy igen, meglepődtem. Jó fej lennék, én is felajánlottam volna, de nem vagyok. Ezt azért mindenketten tudjuk. Jól van, köszönöm. Na mindegy. Na, témaváltás, srácok. Balázs, mesélj már nekünk egy picit erről, hogy mi van a te S6-oddal? Hát jaj, nem tudom. Nem tudom még azt sem, hogy S6 egyébként. Maradjunk annyiban, hogy egy nagy... Audi vagy Samsung? Nem ugyanaz. Maradjunk annyiban, hogy egy... Hát általam megnevezni nem kíván, de nagy magyar, hogy is mondjam, mobiltelefon szolgáltatótól vásároltam egy készüléket. Majd bekapcsolás után hát az történt, hogy nem tudott fölregisztrálni a hálózatra. És én azt hittem, hogy ez a kártya hibája, de kiderült, hogy nem, mert hogy kiírta azt is később, hogy érvénytelen e-mail. És az van, hogy tudod, van ez a kis névjegy akármi a telefonodban, amit ha megnyitsz, akkor meg tudod nézni az e-mail számát is a telefonodnak. Aha. Na, ez az én telefonommal hiányzott, és hát bementem így a szervizbe, hogy hát gyerekek, PLS, nincs e-mail szám a telefonnak. És én gondoltam, hogy ez úgy történik ez a dolog, hogy majd így fölvesznek róla egy szervizmunkalapot, ott kell hagynom pár napig, és akkor majd egyszer csak így lesz telefon. Ehelyett azt láttam, hogy a csávó elkezdte nyomkodni konkrétan, így behozta a tárcsázót, nyomott rajta három gombot, megjelent neki valami menü, ahova bepötyögött egy e-mailt, amit ott megkeresett előtte a gépben, és így visszaadta, hogy most már jó. Szerintetek ennek így kell történnie? Hát nálam nem így történt nálam. Én is S6-ot vettem egy szolgáltatótól, kijött, bekapcsoltam, működött, és van egy száma, feltételezem. Pontosan. Én is erre gondoltam, és felmerült bennem az, hogy hát mi van akkor, mert ugye én ilyen rossz indulatú ember vagyok, hogy mi van akkor, ha ez nem egy eredeti Samsung termék, hanem valami fost adnak el Samsung áron. Viszont az Antutu benchmarkot ráküldtem erre az egészre, és hozta az értékeket, tehát elméletileg a benchmark szerint ez valóban egy S6, csak hát az e-mail számot azt így kifelejtették belőle, de hogy mondjam, tehát nekem ez egy kicsit fura. Nem lehet, hogy ilyenkor... le volt tiltva maga, tudod, a készülék, és feloldott a csávó. Nem tudom, fingom sincs, nem tudom. Tehát nem lehet, hogy ez egy ilyen használt telefon. Tehát azt nem láttam pontosan, hogy mit üt be, csak annyit láttam, hogy valami menübe bekerült, oda bepötyögött egy számot, amit előtte a számítógépéből kinézett, és utána jó volt. De és nem kérdezted meg, hogy hány 8 kalács? Micsoda? Nem kérdezted meg, hogy most akkor mi a helyzet, hogy mit nyomkodott, vagy hogy ne, mi volt a baja? Így, úgy kérdeztem, hogy akkor ez így meg is van, meg hogy erről nem készül munkalap, meg ilyenek, és mondta, hogy nem, ez ilyen, hogy néha elfelejtik beírni. Ja, jó. De és azóta jó? És azóta jó, semmi probléma vele, működik rajta minden, teljesen jó. Csak hát ez az e-mail számot a szolgáltató rakja bele a készülékbe, ez nem gyártás, én úgy tudom, hogy az gyárilag benne kéne, hogy legyen, amikor lejön a kis futószalagról, hogy e-mail számmal együtt jön le. Mert az hiszen ugye... ha Samsungnál veszed a telefonodat, akkor a Samsungnál is beregisztrálhatod, és kapsz rá valami persze, akármit, nem? Hogyne. Csak itt ugye annyi a különbség, hogy köztetek van a mobil szolgáltatónak a kis akármilyen viszont eladói hálózata, és akkor azok csinálják. Tehát effektív tőlük vásárolod a készüléket. Balázs egyébként megnézted, hogy a gépben szereplő e-mail szám és a hátulján lévő matricen szereplő e-mail szám megegyezik? Igen, az megegyezik, azt már megnéztem, mert már egyik ismerősöm adott egy ilyen tanácsot. Nem lehet egyébként, hogy az lehet a háttérben, hogy amikor egy-egy szolgáltató eladja a telefont, akkor ugye előtte ők telepítenek fel alapból programokat, és lehet, hogy úgy futtatották rajta ezt a programot, hogy majd úgy telepítették föl, hogy közben, hogy ne érzékelje a Samsung beaktivált telefonnak, ezt megkerülvén e-mail szám nélkül telepítették föl? Lehet, nem tudom. Csak akkor miért hagyták úgy, érted? Tehát, ha kiszedték belőle? Nem tudom. Minden esetre ez nekem tök furcsa volt, mert eddig ilyen velem nem volt. Tehát mindig, hogyha vettem egy készüléket, akkor annak alapból volt egy... Tehát az így működött, na. Érted? Hát ez minden esetre baromi fura. Csak úgy, tehát igazából azt nem tudom eldönteni, hogy ez most kinek a hibája. Tehát, hogy tényleg gyárilag volt szar a telefon, vagy a szolgáltató nyúlt bele valami olyasmibe, amiben nem kellett volna, nem tudom. De szerintem ugyanolyan minőségű S6 klónt nem gyárt senki sehol. Én ezt nem tudom elképzelni. Mondjuk, ja, valószínűleg tartom, hogy Antutuba nem hozná ugyanazt az értéket. Á, nem. Én láttam videón Note 3 klónt, és hasonlított rá, de például a gomb, tudod, a home gomb az így kiesett random, pedig akkor vették ki a dobozból, meg mindent, tehát hogy... Aha. Mondom, nekem ez volt az első gondolatom, hogy valami ilyesmi trükközés lehet benne, de aztán ez így szépen lassan eloszló, csak azért mégiscsak megmaradt utána ez a keserű szájíz. Ja, igen. Hát ez gáz, az kell, hogy mondjam. Magyarország, hello. Na jó van, akkor szerintem ezt ugorhatjuk, és a következő dolog, ami itt bent van, hogy... Most hirtelen gondolom, hogy melyik legyen. Balázs, ezt te raktad be ezt a csávót, ezt én is láttam ennek a videóját, hogy nem tudom hány százezer embernek kell megnézni, és akkor majd hú, de jó lesz. Igazából kicsit jobban rákészülhetem volna erre a részére, mert csehül van a videó. Azt tudom, hogy van subtitle. Az jó lesz. Igen, de van subtitle, tehát hogyha beszélsz emberi nyelveket, akkor megérted. De igazából azt akartam csinálni, hogy megnézettem a párommal, mert hogy ő ismeri ezt a remek nyelvet, és nem hogy ugyanarról van-e szó benne. Elméletileg itt ugye az van, hogy megfogtak egy csávót varezolásért a cseheknél, és azt a büntit kapta, tehát úgy úszhatja meg a komolyabb büntetést, hogy, hogyha szerepel egy ilyen kampányfilmben, és ezt minimum 200 ezeren megnézik. A pénzbüntetést. Tehát neki is, igen, tehát neki is érdeke az, hogy megnézik 200 ezeren ezt a videót, mert hogy akkor ússza meg a büntit. Szerintetek 200 ezeren azért ez a videó az ma bőven átment, nem? Hát igen, de szerintetek ez javítónevelő célzat lehet? Tehát ha mondjuk vetítsük le Magyarországra, tehát hogyha itt megfognának valakit komolyabban van rezolásért, szerintetek ez mennyire működne? Itt megfognának valakit komolyan van rezolásért? Aha. Tehát ha mondjuk ezeket az SMS varezós cuccokat összeszednék végre, és meg lenne a felelős, hogy ki üzemelteti, stb. Összefogdosnák azt az 5 embert, akinek ez mondjuk a kezében van itthon, és azt mondanák, hogy srácok, akkor videó, please. Akkor megadóztatjuk az internetet. Srácok PLS. Srácok PLS. Most szerintetek egy ilyen megoldásnak, hogy így lehet megúszni egy komolyabb büntit, ennek szerintetek lehet elrettentő ereje? Hogyha az első embernél alkalmazzák, csak akkor szerintem igen. Gondolod? Komolyabb bűncselekményeknél szerintetek lehet elrettentő ereje? Nem. Megöltél valakit, de most nem erre gondolok. Nem erre gondolok. De egy ilyen témában még akár lehet is, szerintem. De nem erre gondolok most, hogy izé fölgyújtottad a szüleidet, és közben tévét néztél, hanem egy olyasmire... Igen, tehát, hanem valami olyasmire gondolok, hogy mondjuk valaki elkövet egy nagyobb sikkasztást például. És akkor csinálnak vele egy videót, hogy hát én vagyok az én, ennyit loptam a cégemtől, és most ezt úgy szeretném visszaadni, hogy ha megtekintések betermelik azt a YouTube bevételt, igen, akkor visszautalom a cégnek, igen. Na. Jobbat nem mondok, vegyenek annyi adóközlönyt, hogy visszajöjjön. Igen, körülbelül. Hát szerintem nem. Nem, mert ott konkrétan kárt okozott valakinek azzal, hogy elsikkasztja, vagy ellopja az adott mennyiségű pénzt. Itt meg már egy virtuálisabb dologról van, és most lehet azt mondani, hogy kárt okozott a filmstúdióknak, meg blablabla, de nem olyan, hogy mondjam, az, hogy valaki feltölti ezeket a filmeket, meg lementi, az bűn, de kifizettetni vele az összes járulékkal, az összes kártérítéssel együtt, az összes mindenestül, amikor, és ilyenkor tudnak azért a filmstúdiók, meg a hatóságok kicsit túlozni, mert bátyámat fogták meg ezzel, hogy talán 2002-2004 környékén neten vett másolt játékokat, és kijött hozzánk a rendőrség, hogy akkor mert gondolom lefoglalták a sávónak a gépét, aki ezeket a játékokat másolta, és kijött hozzánk a rendőrség, amikor bátyám 12 éves volt, és megfogták azzal, hogy hát látták, hogy ő vásárolt, mit vásárolt, mennyit vásárolt, esetleg csak ő vett, vagy továbbadta, stb. És valami 1.200.000 forint értékű büntetést szabtak ki bátyámra, azért, mert 3 darab játékot másoltam, megvett. Szóval azért itt vannak ebbe túlzások, meg lefoglaltátok egyébként, szóval vannak ebbe túlzások, hogy a kártérítés, meg stb. Egyik cég sem követelte ezt az 1.200.000 forintot, ezért mivel 12 éves bátyám, ezért el is engedték ezt a dolgot tőle. De ebből nagy balhé volt, és ilyenkor kicsit, amikor hogy mondjam, egy ilyen ember, aki eddig filmeket letöltött, és gyakorlatilag elkezdte promotálni, és elkezdett amellett kiállni, és gyakorlatilag az arca lett szerintem Csehországban annak, hogyha jól jött az át, és nem olyan a mentalitás, mint itthon lenne, annak lett az arca, hogy filmeket vegyetek meg, ne pedig töltsétek le, mert fájni fog a börtön, meg a csekk is, amit utána kiküldenek, kettő meg elmondja, hogy miért jó, meg miért nem jó. Az, hogy 2000 megtekintést el kell érni, ez pontosan annyira volt szerintem marketinghúzás, hogy a nagyobb médiák le tudják hozni, hogy 200.000 megtekintésért fölmentenek valakit a büntetése alól, és mindenki tudta, hogy nem 200.000-en fogják megnézni ezt a videót, hanem alaphangon 2 millióan, hogyha minden nagy média lehozza, és minden nagy média lehozta, nem csak Csehországban, hanem Magyarországon is, mert hogy az alapban nagy szó, hogy megtekintése kér, 10x millió forint értékű cseh pénznemet meg lehet úszni. Ez hírértékű. Szerintem valaki válaszoljon, nagyon... Ez a, ó, oh yeah, hát ezzel most Marcit kihúztad a izi a igen, csöndből, tehát ó, oh yeah, ez... Isten hozott nem a kínos, hát én el... beszélünk között, Marci. Nem kínos, hogyha jó, hogy én tudom, hogy jókat mondok, ti meg nem tudtok rá válaszolni. Oh yeah. Nem, szerintem inkább ilyen morális dolog van, hogy most elengedünk egy embert egy könnyed büntetéssel annak a reményében, hogy a többi abba hagyja, vagy pedig... Még nem könnyebb a büntetés speciálit, mert itt a letöltendőt le kell ülni a hír szerint. Itt csak a pénzbírságot engedik el ettől. Na, ennyire tehát börtönbe be kell vonulni. Ja, egyébként, de néha próbálnak példát statuálni, tehát néha negatív példát próbálnak statuálni, néha pozitívot. Tehát ugye ez most a pozitív példa statuálásnak az egyik tipikus esete. A negatív példának meg talán lehet említeni a izét, a kim.com-ot. Az megvan, nem? Nem. Aha. De. Nekem meg. Most meg vagy nem vagy, de. Mit tud? Nekem megvan. Hát ez a srác, aki... Övé volt a Mega Upload konkrétan, és igenis, egyszer csak az amerikai hatóságok rárúgták az ajtót Új-Zélandon, hogy PLS. Ja? És vittek mindent. PLS. Igen, hát egy kicsit nagy PLS volt. Tehát, igen, hát vittek mindent, meg azt hiszem előzetesbe került, aztán most már kijött, és most megcsinált egy másik file megosztót, tehát ezek az emberek igazából itt sosem tanulnak. Van. Nekem egyébként ezzel a büntetéssel egyetlen egy apró problémám van. Egy IT-snak mondják, tehát egy interneten mozgó embernek mondják azt, hogy érjen el 200 000-es nézettséget egy YouTube videóval. Most, hogyha nektek rengeteg pénzetek... Hogy ok. Igen, tehát hogyha most nektek rengeteg pénzetek múlna rajta, hogy el kéne érni 200 000-es nézettséget, meg tudnátok oldani? Persze, szólnék Alexnak. Jó, de várjál, ez az IT körme. Miért, Lalita, hogy érnél-e 200 000 megtekintés, hogyha rengeteg pénzed múlna rajta? Mert oké, nekünk IT-körökben fel van építve egy YouTube csatornánk több ezer követővel, de te is IT-körökben mozogsz, és nem hiszem, hogy nem tudnék tippet mondani arra, azon kívül, hogy persze megkéred a mi segítségünket, és mi segítünk, de hogyha például olyan ember vagy, aki itt vagy 25 évesen, üzemeltetsz egy torrent oldalt, de borzasztóan nem ismersz videós embereket, meg nem ismersz népszerű embereket, akkor hogy érsz el 200 000 megtekintés, szóval szerintem azért annyira nem kell. Azért ezt egy good like-tól hallani, hogy nem is ismersz videósokat, elég nagy rekt. Nem, nekem nem, hanem hogy minthogyha, mindegy. Balázs. Értelek. Figyelj, Marci, szerintem, hogyha üzemeltet valamilyen oldalt, akkor biztos, hogy vannak ismerősei ugyanezen a területen, és hogyha szól, hogy fiúk, segítsetek már be, ezt a linket rakjátok ki egy reklám mögé, amire rákattintanak az emberek, és megnyílik a YouTube, és elkezdik nézni. Ez nem azt mondom, hogy összeszedi neki a 200 000-et, de már van valamennyi. Akkor egy-két ilyen gépfeltörős idiótával azt mond, vagy kifizeti őket, hogy figyeljetek, akkor Kínában föl kéne törni 100 000 gépet, hogy megnyíljon rajta ez a YouTube videó, és menjen végig. Tehát mondom, és a YouTube letiltaná a csatornát, hogy mesterségesen pörgeted a nézettséget. Szerintem, itt mondom, ez a 200 000 megtekintés, ez a legnagyobb hasraütés, és valahogy terjesszük el azt, hogy ez a videó népszerű legyen. És ez egy marketing fogás szimplán. Én azért megnézném, hogy honnan nézték meg, és hányan. Tehát hány ember generálta ezt a megtekintést, és helyileg honnan. Tehát földrajzilag honnan. Uh-huh. De az miért fontos? Hát mert hogyha Kínából néznek meg egy cseh videót, akkor mekkora értéke van? De Magyarországról miért néznek meg egy cseh videót? Ugyanannyi értéke van. Pontosan. Itt kellett volna lenni egy olyan szabálynak, hogy olyan emberek nézzék meg ezt a videót, akik értik. Nem, szerintem nem azt mondja, hogy a cseh varezolók csináljunk egy olyan videót, ami a varezolás ellen van, hanem alapból mindenkinek. Mert ez ilyen futótűzként tud terjedni, hogy valaki... Csinálhatták volna angolul is. Például. Hát de... Meg mondjuk 1 milliós nézettség. Most minek izéljenek? Minek szenvedjenek ott a nyelven, amikor úgyis valaki le fogja fordítani, és úgyis ott lesz a fordítás a YouTube-on. Mert ez tényleg egy jó... Meg ők amúgy sem nagyon szoktak, tehát Prágában menő étterembe se szólnak hozzád. más nyelven csak csehű. Igen, ha oda mész, akkor tanuld meg a nyelvüket elven. Ennyi. Akkor ez olyan, mint hogyha a kis Franciaországba mennék? Igen. Ott meg csak arabul szólnak hozzád, mi? Na jó, hagyjuk. Várjál, kis Franciaország az... Ezt most nem feltétlenül értem. Franciaországban sem szeretnek a francián kívül más nyelven. Igen, főleg nem angolul, ja. Azokat meg utálják, mint az állat. Hát ezek mindenkit utálnak. Nem úgy egyébként a németeket, ugye? Bár ahogy a Monty Python sketch is mondja, hogy... Hát igen, üdvözlöm önöket a pokolban, álljanak baloldalra a németek, a franciák melléjük közelebb. Na jól van, srácok. Látom, hogy én tolom csak a szekeret már megint. Az utolsó téma. Az utolsó téma. Szekerce és nem szekér. Egyetért. Csendben marad, mert leütik. Hát figyelj. Utolsó, nem öt, hanem utolsó három. Témánk csak ez. Tudjátok, mi ne témázzunk utoljára, dumáljunk utoljára valamit. Most itt mi vannak mindenféle és egyéb mizu. Egyéb témák, de nem, semmi csal. Egyébként mivel? Nem, figyelj, mivel nem érdemeltem ki a két témát is. Mondom. Hogy mondod? Maki? Balázs. Nem csak kérdezem, hogy mivel érdemeltem ki, hogy két témát betoltál azok közül, amiket beírtam. Kevésbé volt a szarok, Balázs, meglepő. Oh yeah, köszönöm szépen, Marci. Ennyi. Figyelj, még csak annyit kéne, hogy erről egy videó. Nem kérek sokat. Valami értelme a témáidnak, igen. Ritkán, de meg minket is megleptél. Minket is megleptél, végre értelmes témákat megnyitottam hoztál fel. Megnyitottam a doksit, mi hosszú idő után. Eljutottál már addig? Így van. Na jó van, srácok, én azt gondolom, most ennyi fért bele a podcastbe, feleslegesen nem járatjuk a szánkat, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, azt is köszönjük, hogy ilyen aktívan pörgött a chatfal, és verseket küldtetek, meg mindenféle jó kívánságokat, és a témához is hozzászóltatok, nagyon örülünk neki, hogy a podcast.hu-t is ugyanúgy használjátok, úgyhogy abszolút le a kalappal, és hát tényleg még egyszer nagyon szépen köszönjük nektek azt, hogy így ekkora nézettséget és hallgatottságot pontosabban, vagy hát is nézettséget is. 60 FPS-ben. 60 FPS. PLS. Igen, tehát végig bemúltátok a 60 FPS-re ezt a csodálatos valamit. Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer, jövő héten mindenféleképpen találkozni fogunk. Megmutattátok anyukátoknak, ahogy búgnak a felnőttek. Igen, soha, és ne felejtsétek el ennek az adásnak az üzenetét sem, hogy ez nagyon fontos, erre mindenképpen emlékezzetek, úgyhogy jók legyetek, szevasztok! Sziasztok! Sziasztok! Hello! Sziasztok!